Injili kama ilivyoandikwa na Yohane, sura ya kwanza. Mwanzoni, kabla ya kuumbwa ulimwengu, neno alikuwako. Naye alikuwa na Mungu, naye alikuwa Mungu. Tangu mwanzo, neno alikuwa na Mungu. Kwa njia yake vitu vyote viliumbwa. Hakuna hata kiumbe kimoja kilichoumbwa pasipo yeye. Yeye alikuwa chanzo cha uhai, na uhai huo ulikuwa mwanga wa watu. Na mwanga huo huangaza gizani, nalo giza halikuweza kuushinda. Mungu alimtuma mtu mmoja jina lake Yohane, ambaye alikuja kuambia watu juu ya huo mwanga. Alikuja ili kwa ujumbe wake watu wote wapate kuamini. Yeye hakuwa huo mwanga, ila alikuja tu kuambia watu juu ya huo mwanga. Huu ndio mwanga halisi, mwanga unaokuja ulimwenguni na kuangaza watu wote. Basi neno alikuwako ulimwenguni, na kwa njia yake ulimwengu uliumbwa, lakini ulimwengu haukumtambua. Alikuja katika nchi yake mwenyewe, na walio wake hawakumpokea. Lakini wale wote waliompokea na kumwamini, hao aliwapa uwezo wa kuwa watoto wa Mungu. Hawa wamekuwa watoto wa Mungu si kwa uwezo wa kibinadamu, wala kwa nguvu za kimwili, wala kwa mapenzi ya mtu, bali Mungu mwenyewe ndiye baba yao. Naye neno akawa mwanadamu, akakaa kwetu. Sisi tumeuona utukufu wake, utukufu wake yeye aliye mwana wa pekee wa Mungu, amejaa neema na kweli. Yohane aliwaambia watu habari zake, akasema kwa sauti, huyu ndiye niliyemtaja wakati niliposema, anakuja mtu mmoja baada yangu, ambaye ni mkuu zaidi kuliko mimi, maana alikuwako kabla mimi sijazaliwa. Kutokana na ukamilifu wake sisi, tumepokea neema kwa mfululizo. Maana Mungu alitoa sheria kwa njia ya Mose, lakini neema na kweli vimekuja kwa njia ya Yesu Kristo. Hakuna mtu aliyemuona Mungu wakati wowote ule. Mwana wa pekee aliye sawa na Mungu, ambaye ameungana na Baba, ndiye aliyetujulisha habari za Mungu. Huu ndio ushahidi Yohane aliyoutoa wakati viongozi wa Wayahudi kule Yerusalemu walipowatuma makuhani na Walawi kwake wamuulize yeye alikuwa ni nani. Yohane hakukataa kujibu swali hilo, bali alisema wazi wazi, mimi siye Masiha. Hapo wakamuuliza, basi wewe ni nani? Je, wewe ni Eliya? Yohane akajibu, la, mimi siye. Wakamuuliza, je, wewe ni yule nabii? Yohane akajibu, la. Nao wakamuuliza, basi wewe ni nani? Wasema nini juu yako mwenyewe? Tuambie ili tuwapelekee jibu wale waliotutuma. Yohane akawajibu, mimi ndiye yule ambaye nabii Isaya alisema habari zake. Sauti ya mtu imesikika jangwani, nyosheni njia ya Bwana. Hao watu walikuwa wametumwa na Wafarisayo. Basi wakamuuliza Yohane, kama wewe si Masiha, wala Eliya, wala yule nabii, mbona wabatiza? Yohane akawajibu, mimi nabatiza kwa maji, lakini yuko mmoja kati yenu msiyemjua bado. Huyo anakuja baada yangu, lakini mimi sistahili hata kumfungua kamba za viatu vyake. Mambo haya yalifanyika huko Bethania, ng'ambo ya mto Yordani, ambako Yohane alikuwa anabatiza. Kesho yake Yohane alimuona Yesu akimjia, akasema, huyu ndiye mwana kondoo wa Mungu aondoaye dhambi ya ulimwengu. Huyu ndiye niliyesema juu yake, baada yangu anakuja mtu mmoja aliye mkuu zaidi kuliko mimi, maana alikuwako kabla mimi sijazaliwa. Mimi mwenyewe sikumfahamu, lakini nimekuja kubatiza kwa maji ili watu wa Israeli wapate kumjua. Huu ndio ushahidi Yohane aliyoutoa. Nilimuona Roho akishuka kama njiwa kutoka mbinguni na kutua juu yake. Mimi sikumjua, lakini yeye aliyenituma nikabatize watu kwa maji alikuwa ameniambia, mtu yule utakayemuona Roho akimshukia kutoka mbinguni na kukaa juu yake, huyo ndiye anayebatiza kwa Roho Mtakatifu. Mimi nimeona na ninawaambieni kwamba huyu ndiye mwana wa Mungu. Kesho yake Yohane alikuwa tena mahali hapo pamoja na wanafunzi wake wawili. Alipomuona Yesu akipita akasema, "Tazameni, huyu ndiye mwana kondoo wa Mungu." Hao wanafunzi walimsikia Yohane akisema maneno hayo, wakamfuata Yesu. Basi Yesu aligeuka, na alipowaona hao wanafunzi wanamfuata, akawauliza, "Mnatafuta nini?" Nao wakamjibu, "Rabi, yani mwalimu, unakaa wapi?" Yesu akawaambia, "Njoni nanyi mtaona." Hao wanafunzi wakamfuata, wakaona mahali alipokuwa anakaa, wakashinda naye siku hiyo. Ilikuwa yapata saa 10 jioni. Andrea nduguye Simoni Petro alikuwa mmoja wa hao wawili waliokuwa wamemsikia Yohane akisema hivyo, wakamfuata Yesu. Andrea alimkuta kwanza Simoni ndugu yake, akamwambia, "Tumemuona Masiha," maana yake Kristo. Kisha akampeleka Simoni kwa Yesu. Na Yesu akamtazama Simoni akasema, "Wewe ni Simoni mwana wa Yona, sasa utaitwa Kefa." Kigiriki ni Petro, yani mwamba. Kesho yake Yesu aliamua kwenda Galilaya. Basi akamkuta Filipo akamwambia, "Nifuate." Filipo alikuwa mwenyeji wa Bethsaida, mji wa kina Andrea na Petro. Naye Filipo akamkuta Nathanaeli akamwambia, "Tumemuona yule ambaye Mose aliandika juu yake katika kitabu cha sheria, na ambaye manabii waliandika habari zake, yani Yesu mwana wa Yosefu kutoka Nazareti." Naye Nathanaeli akamuuliza Filipo, "Je, kitu chema chaweza kutoka Nazareti?" Filipo akamwambia, "Njoo uone." Yesu alipomuona Nathanaeli akimjia, alisema juu yake, "Tazameni, huyo ni Mwisraeli halisi, hamna hila ndani yake." Naye Nathanaeli akamuuliza, "Umepataje kunijua?" Yesu akamwambia, "Ulipokuwa chini ya mtini, hata kabla Filipo hajakuita, nilikuona." Hapo Nathanaeli akamwambia, "Mwalimu, wewe ni mwana wa Mungu. Wewe ni mfalme wa Israeli." Yesu akamwambia, "Je, umeamini kwa kuwa nimekuambia kwamba nilikuona chini ya mtini? Utaona makubwa zaidi kuliko haya." Yesu akaendelea kusema, "Nawaambieni kweli, mtaona mbingu zinafunguka na malaika wa Mungu wakipanda na kushuka juu ya mwana wa mtu." Yohane sura ya pili. Siku ya tatu kulikuwa na harusi mjini Kana, Galilaya. Mama yake Yesu alikuwa hapo, na Yesu alikuwa amealikwa harusini pamoja na wanafunzi wake. Divai ilipokwisha, mama yake akamwambia, "Hawana divai." Yesu akamjibu, "Mama, usiniambie cha kufanya, saa yangu bado." Hapo mama yake akawaambia watumishi, "Lolote atakalowaambieni, fanyeni." Hapo palikuwa na mitungi sita ya mawe, ambayo kila mmoja uliweza kuchukua kiasi cha madebe mawili au matatu. Ilikuwa imewekwa hapo kufuatana na desturi ya Kiyahudi ya kutawadha. Yesu akawaambia, "Jazeni maji hiyo mitungi." Nao wakaijaza mpaka juu. Kisha akawaambia, "Sasa choteni mkampelekee mkuu wa karamu." Mkuu wa karamu alipoonja hayo maji, kumbe yalikuwa yamegeuka kuwa divai. Yeye hakujua ilikotoka, lakini wale watumishi waliochota maji walijua. Mkuu wa karamu akamwita bwana harusi akamwambia, "Kila mtu huandaa divai nzuri kwanza, hata wakiisha tosheka huandaa ile hafifu. Lakini wewe umeiweka divai nzuri mpaka sasa." Yesu alifanya ishara hii ya kwanza huko Kana Galilaya, akaonyesha utukufu wake, nao wanafunzi wake wakamwamini. Baada ya hayo, Yesu alishuka pamoja na mama yake, ndugu zake na wanafunzi wake, wakaenda Kafarnaumu ambako alikaa kwa siku chache. Sikukuu ya Wayahudi itwayo Pasaka ilikuwa imekaribia. Hivyo Yesu akaenda Yerusalemu. Hekaluni aliwakuta watu wakiuza ng'ombe, kondoo na njiwa, na wavunja fedha wakiwa wamekaa kwenye meza zao. Akatengeneza mjeledi wa kamba, akawafukuza wote nje ya hekalu, pamoja na kondoo na ng'ombe wao. Akazimwaga sarafu za wenye kuvunja fedha na kupindua meza zao. Akawaambia wale waliokuwa wanauza njiwa, ondoeni vitu hivi hapa. Msifanye nyumba ya Baba yangu kuwa soko. Wanafunzi wake wakakumbuka kwamba maandiko yasema, upendo wangu kwa nyumba yako waniua. Baadhi ya Wayahudi wakamuuliza Yesu, unafanya muujiza gani kuonyesha kwamba unayo haki kufanya mambo hayo? Yesu akawaambia, vunjeni hekalu hili, nami nitalijenga kwa siku tatu. Hapo Wayahudi wakasema, hekalu hili lilijengwa kwa muda wa miaka 46. Je, wewe utalijenga kwa siku tatu? Lakini Yesu alikuwa anaongea juu ya hekalu ambalo ni mwili wake. Basi alipofufuliwa kutoka wafu, wanafunzi wake walikumbuka kwamba alikuwa amesema hayo. Wakaamini maandiko matakatifu na yale maneno ambayo Yesu alikuwa amesema. Yesu alipokuwa Yerusalemu kwenye sikukuu ya Pasaka, watu wengi walimwamini walipoona ishara alizofanya. Lakini Yesu hakuwa na imani nao kwa sababu aliwajua wote. Hakuhitaji kuambiwa chochote juu ya watu, maana aliyajua barabara mambo yote yaliyomo mioyoni mwao. Yohane sura ya tatu. Kulikuwa na kiongozi mmoja Myahudi wa kikundi cha Wafarisayo, jina lake Nikodemo. Siku moja alimwendea Yesu usiku, akamwambia, Rabi, tunajua kwamba wewe ni mwalimu uliyetumwa na Mungu, maana hapana mtu awezaye kufanya ishara hizi unazofanya Mungu asipokuwa naye. Yesu akamwambia, kweli nakuambia, mtu asipozaliwa upya hataweza kuuona utawala wa Mungu. Nikodemo akamuuliza, mtu mzima awezaje kuzaliwa tena? Hawezi kuingia tumboni mwa mama yake na kuzaliwa mara ya pili. Yesu akamjibu, kweli nakuambia, mtu asipozaliwa kwa maji na roho hawezi kamwe kuingia katika utawala wa Mungu. Mtu huzaliwa kimwili kwa baba na mama, lakini huzaliwa kiroho kwa roho. Usistaajabu kwamba nimekuambia kuwa ni lazima kuzaliwa upya. Upepo huvuma kuelekea upendako, waisikia sauti yake, lakini hujui unakotoka wala unakokwenda. Ndivyo ilivyo kwa mtu aliyezaliwa kwa roho. Nikodemo akamuuliza, mambo haya yanawezekanaje? Yesu akamjibu, je, wewe ni mwalimu katika Israeli na huyajui mambo haya? Kweli nakuambia, sisi twasema tunayoyajua na kushuhudia tuliyoyaona, lakini ninyi hamkubali ujumbe wetu. Ikiwa nimewaambieni mambo ya kidunia nanyi hamniamini, mtawezaje kuamini nikiwaambieni mambo ya mbinguni? Hakuna mtu aliyepata kwenda juu mbinguni isipokuwa mwana wa mtu ambaye ameshuka kutoka mbinguni. Kama vile Mose alivyomwinua juu nyoka wa shaba kule jangwani, naye mwana wa mtu atainuliwa juu vivyo hivyo, ili kila anayemwamini awe na uzima wa milele. Maana Mungu aliupenda ulimwengu hivi hata akamtoa mwanaye wa pekee, ili kila anayemwamini asipotee bali awe na uzima wa milele. Maana Mungu hakumtuma mwanaye ulimwenguni ili auhukumu ulimwengu, bali aukomboe ulimwengu. Anayemwamini mwana hahukumiwi, asiyemwamini amekwisha hukumiwa, kwa sababu hakumwamini mwana wa pekee wa Mungu. Na hukumu yenyewe ndiyo hii: mwanga umekuja ulimwenguni, lakini watu wakapenda giza kuliko mwanga, kwani matendo yao ni maovu. Kila mtu atendaye maovu anauchukia mwanga, wala haji kwenye mwanga, maana hapendi matendo yake maovu yamulikwe. Lakini mwenye kuzingatia ukweli huja kwenye mwanga, ili matendo yake yaonekane yametendwa kwa kumtii Mungu. Baada ya hayo, Yesu alifika mkoani Yudea pamoja na wanafunzi wake. Alikaa huko pamoja nao kwa muda, akabatiza watu. Yohane pia alikuwa akibatiza watu huko Ainon, karibu na Salemu, maana huko kulikuwa na maji mengi. Watu walimwendea, naye akawabatiza. Wakati huo Yohane alikuwa bado hajafungwa gerezani. Ubishi ulitokea kati ya baadhi ya wanafunzi wa Yohane na Myahudi mmoja kuhusu desturi za kutawadha. Basi wanafunzi hao wakamwendea Yohane na kumwambia, "Mwalimu, yule mtu aliyekuwa pamoja nawe ng'ambo ya Yordani na ambaye wewe ulimshuhudia, sasa naye anabatiza na watu wote wanamwendea." Yohane akawaambia, "Mtu hawezi kuwa na kitu asipopewa na Mungu. Nanyi wenyewe mwaweza kushuhudia kuwa nilisema, mimi siye Masiha, lakini nimetumwa ili nimtangulie. Bi harusi ni wake bwana harusi, lakini rafiki ya bwana harusi anayesimama na kusikiliza hufurahi sana anapomsikia bwana harusi akisema, ndivyo furaha yangu ilivyokamilishwa. Ni lazima yeye azidi kuwa maarufu na mimi nipungue. Anayekuja kutoka juu ni mkuu kuliko wote. Atokaye duniani ni wa dunia na huongea mambo ya kidunia. Lakini anayekuja kutoka mbinguni ni mkuu kuliko wote. Yeye husema yale aliyoyaona na kuyasikia. Lakini hakuna mtu anayekubali ujumbe wake. Lakini mtu yeyote anayekubali ujumbe wake anathibitisha kwamba Mungu ni kweli. Yule aliyetumwa na Mungu husema maneno ya Mungu. Maana Mungu humjalia mtu huyo roho wake bila kipimo. Baba anampenda mwana na amemkabidhi vitu vyote. Anayemwamini mwana anao uzima wa milele. Asiyemtii mwana hatakuwa na uzima wa milele, bali hasira ya Mungu hubaki juu yake." Yohane sura ya 4. Wafarisayo walisikia kwamba Yesu alikuwa anabatiza na kuwapata wanafunzi wengi kuliko Yohane. Lakini ukweli ni kwamba Yesu hakuwa anabatiza ila wanafunzi wake. Basi Yesu aliposikia hayo, alitoka Yudea akarudi Galilaya. Na katika safari hiyo ilimbidi apitie Samaria. Basi akafika Sukari, mji mmoja wa Samaria, karibu na shamba ambalo Yakobo alikuwa amempa mwanaye Yosefu. Mahali hapo palikuwa na kisima cha Yakobo. Na Yesu kutokana na uchovu wa safari akaketi kando ya kisima. Ilikuwa yapata saa 6 mchana. Basi mwanamke mmoja Msamaria akafika kuteka maji. Yesu akamwambia, "Nipatie maji ninywe." Wakati huo wanafunzi wake walikuwa wamekwenda mjini kununua chakula. Lakini huyo mama akamwambia, "Wewe ni Myahudi, mimi ni mwanamke Msamaria. Unawezaje kuniomba maji?" Wayahudi hawakuwa na ushirikiano na Wasamaria katika matumizi ya vitu. Yesu akamjibu, "Kama tu ungalijua kipaji cha Mungu na ni nani anayekuambia nipatie maji ninywe, ungalikwisha muomba naye angekupa maji yenye uzima." Huyo mama akasema, "Mheshimiwa, wewe huna ndoo ya kuteka maji, nacho kisima ni kirefu. Utapata wapi maji yenye uzima? Au labda wewe wajifanya mkuu zaidi kuliko baba yetu Yakobo? Yeye alitupa sisi kisima hiki, na yeye mwenyewe, watoto wake na mifugo yake, walikunywa maji ya kisima hiki." Yesu akamjibu, "Kila anayekunywa maji haya, ataona kiu tena. Lakini atakayekunywa maji nitakayompa mimi, hataona kiu milele. Maji nitakayompa yatakuwa ndani yake chemchemi ya maji ya uzima na kumpatia uzima wa milele." Huyo mama akamwambia, "Mheshimiwa, nipe maji hayo ili nisione kiu tena na nisije tena mpaka hapa kuteka maji." Yesu akamwambia, "Nenda kamwite mumeo uje naye hapa." Huyo mama akamwambia, "Mimi sina mume." Yesu akamwambia, "Umesema kweli kwamba huna mume. Maana umekuwa na wanaume watano, na huyo unayeishi naye sasa si mume wako. Hapo umesema kweli." Huyo mama akamwambia, "Mheshimiwa, naona ya kuwa wewe unabii. Babu zetu waliabudu juu ya mlima huu. Lakini ninyi mwasema kwamba mahali pa kumwabudu Mungu ni kule Yerusalemu." Yesu akamwambia, "Mama, niamini. Wakati unakuja ambapo hamtamwabudu Baba wala juu ya mlima huu wala kule Yerusalemu. Ninyi wa Samaria mnamwabudu yule msiyemjua kweli. Lakini sisi tunamjua huyo tunayemwabudu. Kwa maana wokovu unatoka kwa Wayahudi. Lakini wakati unakuja, tena umekwishafika, ambapo wanaoabudu kweli watamwabudu Baba kweli kwa nguvu ya Roho. Watu wanaotoa ibada ya namna hiyo ndiyo anaowataka Baba. Mungu ni Roho, na watu wataweza tu kumwabudu kweli kwa nguvu ya Roho wake. Huyo mama akamwambia, najua kwamba Masiha aitwaye Kristo anakuja. Atakapokuja atatujulisha kila kitu. Yesu akamwambia, mimi ninayesema nawe ndiye. Hapo wanafunzi wake wakarudi, wakastaajabu sana kuona anaongea na mwanamke. Lakini hakuna mtu aliyesema, unataka nini? Au kwa nini unaongea na mwanamke? Huyo mama akauacha mtungi wake pale, akaenda mjini na kuwaambia watu, njoni mkamuone mtu aliyeniambia mambo yote niliyotenda. Je, yawezekana kuwa yeye ndiye Masiha? Watu wakatoka mjini, wakamwendea Yesu. Wakati huo huo, wanafunzi wake walikuwa wanamsihi Yesu, Mwalimu, ule chakula. Lakini Yesu akawaambia, mimi ninacho chakula msichokijua ninyi. Wanafunzi wake wakaulizana, je, kuna mtu aliyemletea chakula? Yesu akawaambia, chakula changu ni kufanya anachotaka yule aliyenituma na kuitimiza kazi yake. Ninyi mwasema, bado miezi minne tu na wakati wa mavuno utafika. Lakini mimi nawaambieni, yatazameni mashamba. Mazao yako tayari kuvunwa. Mvunaji anapata mshahara wake na anakusanya mavuno kwa ajili ya uzima wa milele. Hivyo mpandaji na mvunaji watafurahi pamoja. Kwa sababu hiyo msemo huu ni kweli, mmoja hupanda na mwingine huvuna. Mimi nimewatuma mkavune mavuno ambayo hamkuyatolea jasho. Wengine walifanya kazi, lakini ninyi mnafaidika kutokana na jasho lao. Wasamaria wengi wa kijiji kile waliamini kwa sababu ya maneno aliyosema huyo mama, ameniambia mambo yote niliyofanya. Wasamaria walimwendea Yesu wakamwomba akae nao, naye akakaa hapo siku mbili. Watu wengi zaidi walimwamini kwa sababu ya ujumbe wake. Wakamwambia yule mama, sisi hatuamini tu kwa sababu ya maneno yako. Sisi wenyewe tumesikia na tunajua kwamba huyu ndiye kweli mkombozi wa ulimwengu. Baada ya siku mbili, Yesu aliondoka hapo akaenda Galilaya. Maana Yesu mwenyewe alisema wazi wazi kwamba nabii hapati heshima katika nchi yake. Basi alipofika Galilaya, Wagalilaya wengi walimkaribisha. Maana nao pia walikuwa kwenye sikukuu ya Pasaka. Wakayaona mambo yote Yesu aliyoyafanya huko Yerusalemu wakati wa sikukuu hiyo. Yesu alifika tena huko mjini Kana katika Galilaya, mahali walipogeuza maji kuwa divai. Kulikuwa na ofisa mmoja aliyekuwa na mtoto mgonjwa huko Kafarnaumu. Basi huyo ofisa aliposikia kuwa Yesu alikuwa ametoka Yudea na kufika Galilaya, alimwendea akamwomba akamponye mtoto wake aliyekuwa mgonjwa mahututi. Yesu akamwambia, msipoona ishara na maajabu hamtaamini. Huyo ofisa akamwambia, mheshimiwa, tafadhali tuende kabla mwanangu hajafa. Yesu akamwambia, nenda tu, mwanao anaishi. Huyo mtu akaamini maneno ya Yesu, akaenda zake. Alipokuwa bado njiani, watumishi wake walikutana naye, wakamwambia kwamba mwanaye alikuwa mzima. Naye akawauliza saa mtoto alipopata nafuu, nao wakamwambia, jana saa saba mchana, homa ilimwacha. Huyo baba akakumbuka kwamba ilikuwa ni saa ile ile ambapo Yesu alimwambia, mwanao anaishi. Hapo yeye akaamini pamoja na jamaa yake yote. Hii ilikuwa ishara ya pili aliyoifanya Yesu alipokuwa anatoka Yudea kwenda Galilaya. Yohane sura ya tano. Baada ya hayo kulikuwa na sikukuu ya Wayahudi, na Yesu akaenda Yerusalemu. Huko Yerusalemu, karibu na mlango uitwao mlango wa kondoo, kulikuwa na bwawa la maji liitwalo kwa Kiebrania Bethzatha, ambalo lilikuwa na baraza tano zenye matao. Humo barazani mlikuwa na wagonjwa wengi wamekaa, vipofu, viwete na waliopooza. Walikuwa wakingojea maji yatibuliwe, maana mara kwa mara malaika alishuka majini nyakati fulani na kuyatibua. Mtu yeyote aliyekuwa wa kwanza kuingia majini baada ya maji kutibuliwa alipona ugonjwa wowote aliyokuwa nao. Basi hapo palikuwa na mtu mmoja aliyekuwa mgonjwa kwa muda wa miaka 38. Yesu alipomuona huyo mtu amelala hapo, akatambua kwamba alikuwa amekaa hapo kwa muda mrefu, akamuuliza, "Je, wataka kupona?" Naye akajibu, "Mheshimiwa, mimi sina mtu wa kunipeleka majini wakati yanapotibuliwa. Kila nikijaribu kuingia, mtu mwingine hunitangulia." Yesu akamwambia, "Inuka, chukua mkeka wako utembee." Mara huyo mtu akapona, akachukua mkeka wake, akatembea. Jambo hili lilifanyika siku ya Sabato. Kwa hiyo baadhi ya Wayahudi wakamwambia huyo mtu aliyeponywa, "Leo ni Sabato, si halali kubeba mkeka wako." Lakini yeye akawaambia, "Yule mtu aliyeniponya ndiye aliyeniambia, chukua mkeka wako, tembea." Nao akamuuliza, "Huyo mtu aliyekuambia, chukua mkeka wako, tembea ni nani?" Lakini yeye hakumjua huyo mtu aliyemponya, maana Yesu alikuwa amekwisha ondoka mahali hapo, kwani palikuwa na umati mkubwa wa watu. Basi baadaye Yesu alimkuta huyo aliyeponywa hekaluni, akamwambia, "Sasa umepona, usitende dhambi tena, usije ukapatwa na jambo baya zaidi." Huyo mtu akaenda akawaambia viongozi wa Wayahudi kwamba Yesu ndiye aliyemponya. Kwa vile Yesu alifanya jambo hilo siku ya Sabato, Wayahudi walianza kumdhulumu. Basi Yesu akawaambia, "Baba yangu anafanya kazi daima, nami pia anafanya kazi." Kwa sababu ya maneno haya, viongozi wa Wayahudi walizidi kutafuta njia ya kumuua Yesu, si tu kwa kuwa alivunja sheria ya Sabato, bali pia kwa kuwa alisema kwamba Mungu ni baba yake, na hivyo akajifanya sawa na Mungu. Yesu akawaambia, "Kweli nawaambieni, mwana hawezi kufanya kitu peke yake. Anaweza tu kufanya kile anachomuona baba yake akikifanya. Maana kile anachofanya baba, mwana hukifanya vile vile. Baba mpenda mwana na humuonyesha kila kitu anachokifanya yeye mwenyewe. Tena atamuonyesha mambo makuu kuliko haya, nanyi mtastaajabu. Kama vile baba huwafufua wafu na kuwapa uzima, vivyo hivyo naye mwana huwapa uzima wale anaopenda. Baba humhukumu mtu yeyote. Shughuli yote ya hukumu amemkabidhi mwana, ili watu wote wamheshimu mwana kama vile wanavyomheshimu baba. Asiyemheshimu mwana hamheshimu baba ambaye amemtuma. Kweli nawaambieni, anayesikia neno langu na kumwamini yule aliyenituma anao uzima wa milele. Hata hukumiwa kamwe, bali amekwisha pita kutoka kifo na kuingia katika uzima. Kweli nawaambieni, wakati unakuja, tena umekwisha fika, ambapo wafu wataisikia sauti ya mwana wa Mungu, nao watakaoisikia wataishi. Kama vile baba alivyo asili ya uhai, ndivyo pia alivyomjalia mwanaye kuwa asili ya uhai. Tena amempa mamlaka ya kuhukumu, kwa sababu yeye ni mwana wa mtu. Msistaajabie jambo hili, maana wakati unakuja ambapo wote waliomo makaburini wataisikia sauti yake, nao watafufuka. Wale waliotenda mema watafufuka na kuishi, na wale waliotenda maovu watafufuka na kuhukumiwa. Mimi siwezi kufanya kitu kwa uwezo wangu mwenyewe. Mimi huhukumu kama ninavyosikia kutoka kwa Baba, nayo hukumu yangu ni ya haki. Nia yangu si kufanya nipendavyo mwenyewe, bali apendavyo yule aliyenituma. Nikijishuhudia mimi mwenyewe, ushahidi wangu hauwezi kukubaliwa kuwa wa kweli. lakini yuko mwingine ambaye hutoa ushahidi juu yangu, nami najua kwamba yote anayosema juu yangu ni ya kweli. Ninyi mlituma ujumbe kwa Yohane, naye alishuhudia ukweli. Si kwamba mimi nautegemea ushahidi wa wanadamu, lakini nasema mambo haya ili mpate kuokolewa. Yohane alikuwa kama taa iliyokuwa ikiwaka na kuangaza, nanyi mlikuwa tayari kufurahia mwanga huo kwa kitambo. Lakini mimi nina ushahidi juu yangu ambao ni mkuu zaidi kuliko ule wa Yohane. Kwa maana kazi ninazofanya, kazi alizonipa Baba nizifanye, ndizo zinazonishuhudia kwamba Baba ndiye aliyenituma. Naye Baba aliyenituma hunishuhudia. Ninyi hamjapata kamwe kusikia sauti yake wala kuuona uso wake, na ujumbe wake haukai ndani yenu, maana hamkumwamini yule aliyemtuma. Ninyi huyachunguza maandiko matakatifu mkidhani kwamba ndani yake mtapata uzima wa milele, na kumbe maandiko hayo hayo yananishuhudia. Hata hivyo ninyi hamtaki kuja kwangu ili mpate uzima. Shabaha yangu si kupata sifa kutoka kwa watu, lakini nawajua ninyi, najua kwamba upendo wa Mungu haumo mioyoni mwenu. Mimi nimekuja kwa mamlaka ya Baba yangu, lakini ninyi hamnipokei. Lakini mtu mwingine akija kwa mamlaka yake mwenyewe, ninyi mtampokea. Mwawezaje kuamini hali ninyi mnapenda kupokea sifa kutoka kwenu ninyi wenyewe, wala hamtafuti sifa kutoka kwake yeye aliye peke yake Mungu? Msifikiri kwamba mimi nitawashitaki kwa Baba. Mose ambaye ninyi mmemtumainia ndiye atakayewashitaki. Kama kweli mngemwamini Mose, mngeniamini na mimi pia. Maana Mose aliandika juu yangu, lakini hamuyaamini yale aliyoandika. Mtawezaje basi kuamini maneno yangu? Yohane sura ya sita. Baada ya hayo, Yesu alivuka ziwa Galilaya au ziwa Tiberia. Umati mkubwa wa watu ulimfuata kwa sababu watu hao walikuwa wameona ishara alizokuwa akifanya kwa kuwaponya wagonjwa. Yesu alipanda mlimani akaketi pamoja na wanafunzi wake. Sikukuu ya Wayahudi itwayo Pasaka ilikuwa imekaribia. Basi Yesu alipotazama na kuona umati wa watu ukija kwake, alimwambia Filipo, "Tununue wapi mikate ili watu hawa wapate kula?" Alisema hivyo kwa kumjaribu Filipo, kwani alijua mwenyewe atakalofanya. Filipo akamjibu, "Mikate ya sarafu 200 za fedha iitwayo denari haiwatoshi watu hawa, hata kama kila mmoja atapata kipande kidogo tu." Mmoja wa wanafunzi wake aitwaye Andrea, nduguye Simoni Petro, akamwambia, "Yupo hapa mtoto mmoja aliye na mikate 5 ya shairi na samaki 2. Lakini hivi vyatosha nini kwa watu wengi kama hawa?" Yesu akasema, "Waketisheni watu." Palikuwa na nyasi tele mahali hapo. Basi watu wakaketi, jumla yapata wanaume 5,000. Yesu akaitwaa ile mikate, akamshukuru Mungu, akawagawia watu waliokuwa wameketi. Akafanya vivyo hivyo na wale samaki, kila mtu akapata kadiri alivyotaka. Watu waliposhiba, Yesu akawaambia wanafunzi wake, "Kusanyeni vipande vilivyobaki visipotee." Basi wakakusanya vipande vya mikate ya shairi walivyobakiza wale watu waliokula, wakajaza vikapu 12. Watu walipoiona ishara hiyo aliyoifanya Yesu, wakasema, "Hakika huyu ndiye yule nabii anayekuja ulimwenguni." Yesu, akijua ya kuwa watu walitaka kumchukua wamfanye mfalme, akaondoka tena, akaenda mlimani peke yake. Ilipokuwa jioni, wanafunzi wake waliteremka hadi ziwani, wakapanda mashua ili wavuke kwenda Kafarnaumu. Giza lilikuwa limeingia na Yesu alikuwa hajawafikia bado. Ziwa likaanza kuchafuka kwa sababu upepo mkali ulikuwa unavuma. Wanafunzi walipokuwa wamekwenda umbali wa 5 au 6, walimuona Yesu akitembea juu ya maji. Akaikaribia mashua, wakaogopa sana. Yesu akawaambia, "Ni mimi, msiogope." walitaka kumchukua Yesu ndani ya mashua, lakini mara mashua ikawasili nchi kavu mahali ambapo walikuwa wanakwenda. Kesho yake umati wa watu wale waliobaki upande wa pili wa ziwa walitambua kwamba kulikuwa na mashua moja tu pale, kwamba Yesu hakuingia katika mashua pamoja na wanafunzi wake, ila wanafunzi hawa walikuwa wamekwenda zao peke yao. Mashua nyingine kutoka Tiberia zilifika mahali hapo watu walipokula ile mikate Bwana alipokwisha mshukuru Mungu. Basi hao watu walipogundua kwamba Yesu na wanafunzi wake hawakuwepo hapo, walipanda mashua wakaenda Kafarnaumu wakimtafuta. Wale watu walipomkuta Yesu upande wa pili wa ziwa walimuuliza, "Mwalimu, ulifika lini hapa?" Yesu akawajibu, "Kweli nawaambieni, mnanitafuta si kwa kuwa mmeona ishara, bali kwa sababu mlikula ile mikate mkashiba. Msikishughulikie chakula kiharibikacho. Kishughulikieni chakula kidumucho kwa ajili ya uzima wa milele. Mwana wa mtu ambaye Baba amemthibitisha atawapeni chakula hicho." Wao wakamuuliza, "Tufanye nini ili tuweze kuzitenda kazi za Mungu?" Yesu akawajibu, "Hii ndiyo kazi anayotaka Mungu muifanye, kumwamini yule aliyemtuma." Hapo wakamwambia, "Utafanya ishara gani ili tuione tupate kukuamini? Utafanya kitu gani? Wazee wetu walikula mana kule jangwani, kama yasemavyo maandiko, aliwalisha mkate kutoka mbinguni." Yesu akawaambia, "Kweli nawaambieni, Mose hakuwapeni mkate kutoka mbinguni. Baba yangu ndiye awapaye ninyi mkate halisi kutoka mbinguni. Maana mkate wa Mungu ni yule ashukaye kutoka mbinguni na aupaye ulimwengu uzima." Basi wakamwambia, "Mheshimiwa, tupe daima mkate huo." Yesu akawaambia, "Mimi ndimi mkate wa uzima. Anayekuja kwangu hataona njaa. Anayeniamini hataona kiu kamwe. Lakini niliwaambieni kwamba ingawa mmeniona hamniamini. Wote anaonipa Baba watakuja kwangu. Nami sitamtupa nje yeyote anayekuja kwangu. Kwani nimeshuka kutoka mbinguni si kwa ajili ya kufanya matakwa yangu, ila kutimiza matakwa ya yule aliyenituma. Na matakwa ya yule aliyenituma ndiyo haya: nisimpoteze hata mmoja kati ya wale alionipa, ila niwafufue wote siku ya mwisho. Maana anachotaka Baba yangu ndicho hiki: kila amuonaye mwana na kumwamini awe na uzima wa milele, nami nitawafufua siku ya mwisho." Basi Wayahudi wakaanza kunung'unika kwa kuwa alisema, "Mimi ni mkate ulioshuka kutoka mbinguni." Wakasema, "Je, huyu si mwana wa Yosefu? Tunawajua baba yake na mama yake. Basi anawezaje kusema kwamba ameshuka kutoka mbinguni?" Yesu akawaambia, "Acheni kunung'unika ninyi kwa ninyi. Hakuna mtu awezaye kuja kwangu Baba aliyenituma asipomvuta kwangu, nami nitamfufua mtu huyo siku ya mwisho. Manabii wameandika, watu wote watafundishwa na Mungu. Kila mtu anayemsikia Baba na kujifunza kutoka kwake huja kwangu. Hii haina maana kwamba yupo mtu aliyemuona Baba isipokuwa yule aliyetoka kwa Mungu, huyo ndiye aliyemuona Baba. Kweli nawaambieni, anayeamini ana uzima wa milele. Mimi ni mkate wa uzima. Wazee wenu walikula mana kule jangwani, lakini walikufa. Huu ndiyo mkate ushukao kutoka mbinguni, mkate ambao anayeula hata kufa. Mimi ni mkate hai ulioshuka kutoka mbinguni. Mtu yeyote akila mkate huu ataishi milele, na mkate nitakaompa ni mwili wangu ninaoutoa kwa ajili ya uzima wa ulimwengu." Ndipo Wayahudi wakaanza kubishana kati yao, "Anawezaje huyu kutupa mwili wake tule?" Yesu akawaambia, "Kweli nawaambieni, msipokula mwili wa mwana wa mtu na kunywa damu yake, hamtakuwa na uzima ndani yenu. Anayekula mwili wangu na kunywa damu yangu anao uzima wa milele, nami nitamfufua siku ya mwisho. Maana mwili wangu ni chakula cha kweli, na damu yangu ni kinywaji cha kweli. Aulaye mwili wangu na kuinywa damu yangu akaa ndani yangu, nami nakaa ndani yake. Baba aliye hai alinituma, nami naishi kwa sababu yake. Vivyo hivyo, anilaye mimi, ataishi pia kwa sababu yangu. Basi, huu ndio mkate ulioshuka kutoka mbinguni. Si kama mana waliokula babu zetu, wakafa. Aulaye mkate huu, atakuwa mzima milele. Yesu alisema hayo, alipokuwa akifundisha katika sunagogi kule Kafarnaumu. Basi, wengi wa wafuasi wake waliposikia hayo wakasema, haya ni mambo magumu, nani awezaye kuyasikiliza? Yesu alijua bila kuambiwa na mtu kwamba wanafunzi wake walikuwa wananung'unika juu ya jambo hilo. Akawauliza, je, jambo hili linawafanya muwe na mashaka? Itakuwaje basi mtakapomuona mwana wa mtu akipanda kwenda kule alikokuwa kwanza? Roho ndiye atiaye uhai, binadamu peke yake hawezi. Maneno niliyowaambieni ni roho, ni uhai. Hata hivyo, wako baadhi yenu wasioamini. Yesu alisema hivyo kwani alijua tangu mwanzo ni akina nani wasioamini na pia ni nani atakayemsaliti. Kisha akasema, ndio maana niliwaambieni kwamba hakuna awezaye kuja kwangu asipowezeshwa na Baba yangu. Kutokana na hayo, wengi wa wafuasi wake walirudi nyuma, wasiandamane naye tena. Basi Yesu akawauliza wale 12, je, nanyi pia mwataka kwenda zenu? Simoni Petro akamjibu, Bwana, tutakwenda kwa nani? Wewe unayo maneno yaletayo uzima wa milele. Sisi tunaamini na tunajua kwamba wewe ndiwe yule mtakatifu wa Mungu. Yesu akawaambia, je, sikuwachagueni ninyi 12? Hata hivyo mmoja wenu ni ibilisi. Yesu alisema hayo juu ya Yuda, mwana wa Simoni Iskarioti, maana huyu alikuwa ndiye atakayemsaliti, ingawa alikuwa mmoja wa wale 12. Yohane sura ya 7. Baada ya hayo, Yesu alikuwa akitembea katika Galilaya. Hakutaka kusafiri mkoa na Yudea kwa sababu viongozi wa Wayahudi walikuwa wanataka kumuua. Sikukuu ya Wayahudi ya vibanda ilikuwa imekaribia. Basi ndugu zake wakamwambia, ondoka hapa uende Yudea ili wanafunzi wako wazione kazi unazofanya. Mtu hafanyi mambo kwa siri kama anataka kujulikana kwa watu. Maadamu unafanya mambo haya, basi jidhihirishe kwa ulimwengu. Hata ndugu zake hawakumwamini. Basi Yesu akawaambia, wakati wangu ufaao haujafika bado, lakini kwenu ninyi kila wakati unafaa. Ulimwengu hauwezi kuwachukia ninyi, lakini mimi wanichukia, kwa sababu mimi nauambia wazi kwamba matendo yake ni maovu. Ninyi nendeni kwenye sikukuu hiyo, mimi siendi kwenye sikukuu hiyo, maana saa yangu ifaayo haijafika. Alisema hayo kisha akabaki huko Galilaya. Baada ya ndugu zake kwenda kwenye sikukuu, Yesu naye alikwenda, lakini hakuenda kwa hadhara bali kwa siri. Viongozi wa Wayahudi walikuwa wanamtafuta kwenye sikukuu hiyo, wakauliza, yupo wapi? Kulikuwa na minong'ono mingi katika umati wa watu. Baadhi yao walisema, ni mtu mwema. Wengine walisema, la, anawapotosha watu. Hata hivyo hakuna mtu aliyethubutu kusema habari zake hadharani kwa kuwaogopa viongozi wa Wayahudi. Sikukuu hiyo ilipofikia katikati, Yesu naye alikwenda hekaluni, akaanza kufundisha. Basi Wayahudi wakashangaa na kusema, mtu huyu amepataje elimu naye hakusoma shuleni? Hapo Yesu akawajibu, mafundisho ninayofundisha si yangu, bali ni yake yeye aliyenituma. Mtu anayependa kufanya yale anayotaka Mungu, atajua kama mafundisho yangu yametoka kwa Mungu au mimi najisemea tu mwenyewe. Yeye anayejisemea tu mwenyewe anatafuta sifa yake mwenyewe. Lakini anayetafuta sifa ya yule aliyemtuma, huyo ni mwaminifu na ndani yake hamna uovu wowote. Je, Mose hakuwapeni sheria? Hata hivyo hakuna hata mmoja wenu anayeshika sheria. Kwa nini mnataka kuniua? Hao watu wakamjibu, una wazimu wewe. Nani anataka kukuua? Yesu akawajibu, kuna jambo moja nililofanya, nanyi mnalistaajabia. Mose aliwapeni ile desturi ya kutahiri. si kwamba desturi hiyo ilitoka kwa Mose, bali ilitoka kwa mababu. Sasa ninyi humtahiri mtu hata siku ya Sabato. Ikiwa basi mtu hutahiriwa hata siku ya Sabato, kusudi sheria ya Mose isivunjwe, kwa nini kunikasirikia mimi kwa sababu nimemfanya mtu kuwa mzima kabisa siku ya Sabato? Msihukumu mambo kwa nje tu, toeni hukumu ya haki. Baadhi ya watu wa Yerusalemu walisema, "Je, yule mtu anayemtafuta wamuue si huyu?" Tazameni sasa, anawaonya hadharani, wala hakuna mtu anayemwambia hata neno. Je, yawezekana kuwa viongozi wametambua kweli kwamba huyu ndiye Masiha? Masiha atakapokuja, hakuna mtu atakayejua mahali alipotoka, lakini sisi tunajua alikotoka mtu huyu. Basi Yesu alipokuwa anafundisha hekaluni, alipaza sauti na kusema, "Ati mnanijua, hata nilikotoka mnakujua. Hata hivyo sikuja kwa mamlaka yangu mwenyewe. Ila yeye aliyenituma ni wa kweli, nanyi hamjui. Lakini mimi namjua kwa sababu nimetoka kwake, naye ndiye aliyenituma." Basi watu wakataka kumtia nguvuni, lakini hakuna mtu aliyethubutu kumkamata kwa sababu saa yake ilikuwa haijafika bado. Wengi katika ule umati wa watu walimwamini, wakasema, "Je, Masiha akija, atafanya ishara kubwa zaidi kuliko alizofanya huyu?" Wafarisayo waliwasikia watu wakinong'ona maneno hayo juu ya Yesu. Basi, Wafarisayo pamoja na makuhani wakuu wakawatuma walinzi wamtie nguvuni. Yesu akasema, "Bado niko nanyi kwa muda mfupi, kisha nitamwendea yule aliyenituma. Mtanitafuta, lakini hamtanipata. Maana pale nitakapokuwa ninyi hamwezi kufika." Viongozi wa Wayahudi wakasema wao kwa wao, "Mtu huyu atakwenda wapi ambapo hatuwezi kumpata? Je, atakwenda kwa Wayahudi waliotawanyika kati ya Wagiriki na kuwafundisha Wagiriki? Ana maana gani anaposema, 'Mtanitafuta lakini hamtanipata, na mahali nitakapokuwa ninyi hamwezi kufika'?" Siku ya mwisho ya sikukuu hiyo ilikuwa siku maalumu. Siku hiyo Yesu alisimama akasema kwa sauti kubwa, "Aliye na kiu na aje kwangu anywe. Kama yasemavyo maandiko matakatifu, anayeniamini mimi, mito ya maji yenye uzima itatiririka kutoka moyoni mwake." Alisema hayo kumhusu Roho ambaye wale waliomwamini yeye watampokea. Wakati huo Roho alikuwa hajafika kwa sababu Yesu alikuwa hajatukuzwa bado. Baadhi ya watu katika ule umati walisikia maneno hayo wakasema, "Kweli mtu huyu ndiye yule nabii." Wengine wakasema, "Huyu ndiye Masiha." Lakini wengine walisema, "Je, yawezekana Masiha akatoka Galilaya? Maandiko matakatifu yasemaje? Yanasema, Masiha atatoka katika ukoo wa Daudi na atazaliwa Bethlehemu, mji wa Daudi." Basi kukatokea mafarakano juu yake katika ule umati wa watu. Baadhi ya watu walitaka kumtia nguvuni, lakini hakuna aliyejaribu kumkamata. Kisha wale walinzi wakarudi kwa makuhani wakuu na Wafarisayo, nao wakawauliza, "Kwa nini hamkumleta?" Walinzi wakawajibu, "Hakuna mtu aliyepata kamwe kusema kama asemavyo mtu huyu." Wafarisayo wakawajibu, "Je, nanyi pia mmedanganyika? Je, mmekwisha muona hata mmoja wa viongozi wa watu au mmoja wa Wafarisayo aliyemwamini? Lakini umati huu hauijui sheria ya Mose, umelaaniwa." Mmoja wao alikuwa Nikodemo, ambaye hapo awali alikuwa amemwendea Yesu. Basi yeye akawaambia, "Je, sheria yetu humhukumu mtu kabla ya kumsikia kwanza na kujua anafanya nini?" Nao akamjibu, "Je, wewe pia umetoka Galilaya? Haya, kayachunguze maandiko matakatifu, nawe utaona kwamba Galilaya hakutoki kamwe nabii." Yohane sura ya nane. Basi wote wakaondoka, kila mtu akaenda zake, lakini Yesu akaenda kwenye mlima wa Mizeituni. Kesho yake asubuhi na mapema, alikwenda tena hekaluni. Watu wote wakamwendea, naye akaketi akawa anawafundisha. Basi walimu wa sheria na Wafarisayo wakamleta mwanamke mmoja aliyefumaniwa katika uzinzi, wakamsimamisha katikati yao. Kisha wakamuuliza Yesu, "Mwalimu, mwanamke huyu alifumaniwa katika uzinzi. Katika sheria yetu, Mose alituamuru mwanamke kama huyu apigwe mawe. Basi wewe wasemaje?" Walisema hivyo ili kumjaribu, wapate kisa cha kumshtaki. Lakini Yesu akainama chini, akaandika ardhini kwa kidole. Walipozidi kumuuliza, Yesu akainuka, akawaambia, "Mtu asiye na dhambi miongoni mwenu na awe wa kwanza kumtupia jiwe." Kisha akainama tena, akawa anaandika ardhini. Waliposikia hivyo, wakaanza kutoweka mmoja mmoja, wakitanguliwa na wazee. Yesu akabaki peke yake na yule mama amesimama pale pale. Yesu alipoinuka akamuuliza huyo mama, "Mama, wako wapi wale watu? Je, hakuna hata mmoja aliyekuhukumu?" Huyo mama akamjibu, "Mheshimiwa, hakuna hata mmoja." Na Yesu akamwambia, "Wala mimi sikuhukumu. Nenda zako, na tangu sasa usitende dhambi tena." Yesu alipozungumza tena nao, aliwaambia, "Mimi ndimi mwanga wa ulimwengu. Anayenifuata mimi hatembei kamwe gizani, bali atakuwa na mwanga wa uzima." Basi Wafarisayo wakamwambia, "Wewe unajishuhudia mwenyewe, kwa hiyo ushahidi wako si halali." Yesu akawajibu, "Hata kama ninajishuhudia mwenyewe, ushahidi wangu ni wa kweli, kwa sababu mimi najua nilikotoka na ninakokwenda. Lakini ninyi hamjui nilikotoka wala ninakokwenda. Ninyi mnahukumu kwa fikira za kibinadamu, lakini mimi simhukumu mtu. Hata nikihukumu, hukumu yangu ni ya haki, kwa sababu mimi siko peke yangu. Baba aliyenituma yuko pamoja nami. Imeandikwa katika sheria yenu ya kwamba ushahidi wa watu wawili ni halali. Mimi najishuhudia mwenyewe, naye Baba aliyenituma ananishuhudia pia." Hapo wakamuuliza, "Baba yako yuko wapi?" Yesu akajibu, "Ninyi hamnijui mimi, wala hamjui Baba. Kama mngenijua mimi, mngemjua na Baba yangu pia." Yesu alisema maneno hayo kwenye chumba cha hazina alipokuwa anafundisha hekaluni. Na hakuna mtu aliyemtia nguvuni, kwa sababu saa yake ilikuwa haijafika bado. Yesu akawaambia tena, "Naenda zangu, nanyi mtanitafuta, lakini mtakufa katika dhambi zenu. Niendako ninyi hamuwezi kufika." Basi viongozi wa Wayahudi wakasema, "Je, atajiua? Mbona anasema niendako ninyi hamuwezi kufika?" Yesu akawaambia, "Ninyi mmetoka papa hapa chini, mimi nimetoka juu. Ninyi ni wa ulimwengu huu, mimi si wa ulimwengu huu. Ndiyo maana niliwaambieni mtakufa katika dhambi zenu. Kama msipoamini kwamba mimi ndimi, mtakufa katika dhambi zenu." Nao wakamuuliza, "Wewe ni nani?" Yesu akawajibu, "Nimewaambieni tangu mwanzo. Ninayo mengi ya kusema na kuhukumu juu yenu. Lakini yule aliyenituma ni kweli, nami nauambia ulimwengu mambo yale tu niliyoyasikia kutoka kwake." Hawakuelewa kwamba Yesu alikuwa akisema nao juu ya Baba. Basi Yesu akawaambia, "Mtakapokwisha mwinua mwana wa mtu, hapo ndipo mtakapojua kwamba mimi ndimi, na kwamba sifanyi chochote mimi mwenyewe, ila nasema tu yale Baba aliyonifundisha. Yule aliyenituma yuko pamoja nami. Yeye hakuniacha peke yangu, kwani nafanya daima yale yanayompendeza." Baada ya kusema hayo, watu wengi walimwamini. Basi Yesu akawaambia wale Wayahudi waliomwamini, "Kama mkiyazingatia mafundisho yangu, mtakuwa kweli wanafunzi wangu. Mtaujua ukweli, nao ukweli utawapeni uhuru." Nao akamjibu, "Sisi ni wazao wa Abrahamu, na hatujapata kamwe kuwa watumwa wa mtu yeyote yule. Una maana gani unaposema mtakuwa huru?" Yesu akawajibu, Kweli nawaambieni, kila mtu anayetenda dhambi ni mtumwa wa dhambi. Mtumwa hana makao ya kudumu nyumbani, lakini mwana anayo makao ya kudumu. Kama mwana akiwapeni uhuru, mtakuwa huru kweli. Najua kwamba ninyi ni wazao wa Abrahamu. Hata hivyo, mnataka kuniua kwa sababu hamyakubali mafundisho yangu. Mimi nasema yale aliyonionyesha Baba, lakini ninyi mwafanya yale aliyowaambieni baba yenu. Wao wakamjibu, baba yetu ni Abrahamu. Yesu akawaambia, kama ninyi mngekuwa watoto wa Abrahamu, mngefanya kama alivyofanya Abrahamu. Mimi nimewaambieni ukweli niliyousikia kwa Mungu. Hata hivyo ninyi mwataka kuniua. Abrahamu hakufanya hivyo. Ninyi mnafanya mambo yale yale waliofanya wazee wenu. Wao wakamwambia, sisi si watoto haramu, tunaye baba mmoja tu, yani Mungu. Yesu akawaambia, kama Mungu angekuwa baba yenu, na mimi mngenipenda, maana mimi nilitoka kwa Mungu na sasa niko hapa. Sikuja kwa mamlaka yangu mwenyewe, ila yeye aliyenituma. Kwa nini hamuelewi hayo ninayosema? Ni kwa kuwa hamuwezi kusikiliza ujumbe wangu. Ninyi ni watoto wa baba yenu Ibilisi, na mnataka tu kutekeleza tamaa za baba yenu. Yeye alikuwa muuaji tangu mwanzo. Hana msimamo katika ukweli, kwani ukweli haumo ndani yake. Kila asemapo uongo, husema kutokana na hali yake ya maumbile. Maana yeye ni muongo na baba wa uongo. Mimi nasema ukweli, na ndiyo maana ninyi hamniamini. Nani kati yenu awezaye kuthibitisha kuwa nina dhambi? Ikiwa basi nasema ukweli, kwa nini hamniamini? Aliye wa Mungu husikiliza maneno ya Mungu, lakini ninyi hamsikilizi kwa sababu ninyi si watu wa Mungu. Wayahudi wakamwambia, je, hatukusema kweli kwamba wewe ni Msamaria na tena umwenda wazimu? Yesu akajibu, mimi si mwenda wazimu, mimi namheshimu baba yangu, lakini ninyi hamniheshimu. Mimi sijitafutii utukufu wangu mwenyewe. Yuko mmoja mwenye kuutafuta utukufu huo, naye ni hakimu. Kweli nawaambieni, anayeuzingatia ujumbe wangu hata kufa milele. Basi Wayahudi wakasema, sasa tunajua kweli kwamba wewe ni mwenda wazimu. Abrahamu alikufa, na manabii pia walikufa. Nawe wasema ati anayeuzingatia ujumbe wangu hata kufa milele. Je, unajifanya mkubwa zaidi kuliko baba yetu Abrahamu ambaye alikufa? Hata na manabii walikufa. Unajifanya wewe mwenyewe kuwa nani? Yesu akawajibu, nikijitukuza mwenyewe, utukufu wangu si kitu. Baba yangu ambaye ninyi mwasema ni baba yenu, ndiye anayenitukuza. Ninyi hamjapata kumjua, lakini mimi namjua. Na nikisema simjui, nitakuwa mwongo kama ninyi. Mimi namjua na ninashika neno lake. Abrahamu baba yenu alishangilia aione siku yangu, naye aliiona akafurahi. Basi Wayahudi wakamwambia, wewe hujatimiza miaka 50 bado, nawe umemwona Abrahamu? Yesu akawaambia, kweli nawaambieni, kabla Abrahamu hajazaliwa, mimi niko. Hapo wakaokota mawe ili wamtupie, lakini Yesu akajificha akatoka hekaluni. Yohane sura ya 9. Yesu alipokuwa akipita, alimuona mtu mmoja kipofu tangu kuzaliwa. Basi wanafunzi wakamuuliza, Mwalimu, ni nani aliyetenda dhambi, mtu huyu ama wazazi wake, hata akazaliwa kipofu? Yesu akajibu, jambo hili halikutukia kwa sababu ya dhambi zake yeye wala dhambi za wazazi wake, ila alizaliwa kipofu ili nguvu ya Mungu ionekane ikifanya kazi ndani yake. Kukiwa bado mchana, yatupasa kuendelea kufanya kazi za yule aliyenituma, maana usiku unakuja ambapo mtu hawezi kufanya kazi. Wakati ningali ulimwenguni, mimi ni mwanga wa ulimwengu. Baada ya kusema hayo, akatema mate chini, akafanyiza tope, akampaka machoni yule kipofu na kumwambia, nenda ukanawe katika bwawa la Siloamu, maana ya jina hili ni aliyetumwa. Basi huyo kipofu akaenda akanawa, kisha akarudi akiwa anaona. Basi jirani zake na wale waliokuwa wanajua kwamba hapo awali alikuwa maskini muombaji wakasema, "Je, huyu siye yule maskini aliyekuwa akiketi na kuomba?" Baadhi yao wakasema, "Ndiye." Wengine wakasema, "La, ila anafanana naye." Lakini huyo aliyekuwa kipofu akasema, "Ni mimi." Basi wakamuuliza, "Sasa macho yako yalipataje kufumbuliwa?" Naye akawajibu, "Yule mtu aitwaye Yesu alifanyiza tope akanipaka machoni na kuniambia, nenda ukanawe katika bwawa la Siloamu." Basi mimi nikaenda, nikanawa, nikapata kuona. Wakamuuliza, "Yeye yuko wapi?" Naye akawajibu, "Mimi sijui." Kisha wakampeleka huyo mtu aliyekuwa kipofu kwa Wafarisayo. Siku hiyo Yesu alipofanyiza tope na kumfungua macho huyo mtu, ilikuwa siku ya Sabato. Basi Wafarisayo wakamuuliza huyo mtu, "Umepataje kuona?" Naye akawaambia, "Alinipaka tope machoni, nami nikanawa, na sasa naona." Baadhi ya Wafarisayo wakasema, "Mtu huyu hakutoka kwa Mungu, maana hashiki sheria ya Sabato." Lakini wengine wakasema, "Mtu mwenye dhambi anawezaje kufanya ishara za namna hii?" Kukawa na mafarakano kati yao. Wakamuuliza tena huyo mtu aliyekuwa kipofu, "Maadamu yeye amekufungua macho, wasemaje juu yake?" Naye akawaambia, "Yeye ni nabii." Viongozi wa Wayahudi hawakusadiki kwamba mtu huyo alikuwa hapo awali kipofu na sasa anaona, mpaka walipowaita wazazi wake. Basi wakawauliza hao wazazi, "Je, huyu ndiye mtoto wenu ambaye ninyi mwasema alizaliwa kipofu? Sasa amepataje kuona?" Wazazi wake wakajibu, "Tunajua kwamba huyu ni mtoto wetu na kwamba alizaliwa kipofu. Lakini amepataje kuona, hatujui. Na wala hatumjui yule aliyemfungua macho. Muulizeni yeye mwenyewe. Yeye ni mtu mzima, anaweza kujitetea mwenyewe." Wazazi wake walisema hivyo kwa sababu waliwaogopa viongozi wa Wayahudi, kwani viongozi hao walikuwa wamepatana ya kwamba mtu yeyote atakayekiri kwamba Yesu ni Masiha atafukuzwa nje ya sunagogi. Ndiyo maana hao wazazi walisema, "Yeye ni mtu mzima, muulizeni." Basi wakamwita huyo mtu mara ya pili, wakamwambia, "Sema ukweli mbele ya Mungu. Sisi tunajua kwamba mtu huyu ni mwenye dhambi." Yeye akajibu, "Kama ni mwenye dhambi, mimi sijui. Lakini kitu kimoja najua. Nilikuwa kipofu na sasa naona." Basi wakamuuliza, "Alikufanyia nini? Alikufunguaje macho yako?" Huyo mtu akawajibu, "Nimekwisha waambieni, nanyi hamkusikiliza. Kwa nini mwataka kusikia tena? Je, ninyi pia mnataka kuwa wafuasi wake?" Lakini wao wakamtukana wakisema, "Wewe ni mfuasi wake, sisi ni wafuasi wa Mose. Sisi tunajua kwamba Mungu alisema na Mose, lakini mtu huyu hatujui ametoka wapi." Naye akawajibu, "Hili ni jambo la kushangaza. Ninyi hamjui ametoka wapi, lakini amenifungua macho yangu. Tunajua kwamba Mungu hawasikilizi watu wenye dhambi, ila humsikiliza yeyote mwenye kumcha na kutimiza mapenzi yake. Tangu mwanzo wa ulimwengu, haijasikika kwamba mtu ameyafungua macho ya mtu aliyezaliwa kipofu. Kama mtu huyu hakutoka kwa Mungu, hangeweza kufanya chochote." Wao wakamjibu, "Wewe ulizaliwa na kulelewa katika dhambi. Unawezaje kutufundisha sisi?" Basi wakamfukuzia mbali. Yesu alisikia kwamba walikuwa wamemfukuzia mbali, na alipomkuta akamuuliza, "Je, wewe unamwamini mwana wa mtu?" Huyo mtu akajibu, "Mheshimiwa, niambie yeye ni nani ili nipate kumwamini." Yesu akamwambia, "Umekwisha muona, naye ndiye anayesema nawe sasa." Basi huyo mtu akasema, "Ninaamini Bwana," akamsujudia. Yesu akasema, "Mimi nimekuja ulimwenguni kutoa hukumu, kusudi wasioona wapate kuona, na wale wanaoona wawe vipofu." Baadhi ya Wafarisayo waliokuwa pamoja naye walisikia maneno hayo, wakamuuliza, "Je, sisi pia ni vipofu? Yesu akawajibu, kama mngekuwa vipofu, hamngekuwa na hatia. Lakini sasa ninyi mwasema, sisi tunaona. Na hivyo, yaonyesha kwamba, mna hatia bado. Yohane sura ya 10. Kweli nawaambieni, yeyote yule asiyeingia katika zizi la kondoo kwa kupitia mlangoni, bali hupenya na kuingia kwa njia nyingine, huyo ni mwizi na mnyang'anyi. Lakini anayeingia kwa kupitia mlangoni, huyo ndiye mchungaji wa kondoo. Mngoja mlango wa zizi humfungulia, na kondoo husikia sauti yake, naye huwaita kondoo wake kila mmoja kwa jina lake, na kuwaongoza nje. Akisha watoa nje, huwatangulia mbele, nao kondoo humfuata, kwani wanaijua sauti yake. Kondoo hao hawawezi kumfuata mgeni, ila watamkimbia, kwa sababu hawajui sauti ya mgeni. Yesu aliwaambia mfano huo, lakini wao hawakuelewa alichokuwa anawaambia. Basi akasema tena, kweli nawaambieni, mimi ni mlango wa kondoo. Wale wengine wote waliokuja kabla yangu ni wezi na wanyang'anyi, nao kondoo hawakuwasikiliza. Mimi ni mlango. Anayeingia kwa kupitia kwangu ataokolewa. Ataingia na kutoka na atapata malisho. Mwizi huja kwa sababu ya kuiba, kuua na kuharibu. Mimi nimekuja mpate kuwa na uzima, uzima kamili. Mimi ni mchungaji mwema. Mchungaji mwema huyatoa maisha yake kwa ajili ya kondoo wake. Mtu wa kuajiriwa ambaye si mchungaji na wala kondoo si mali yake, anapoona mbwa mwitu anakuja, huacha kondoo na kukimbia. Kisha mbwa mwitu huwakamata na kuwatawanya. Yeye hajali kitu juu ya kondoo, kwa sababu yeye ni mtu wa mshahara tu. Mimi ni mchungaji mwema, na wajua walio wangu, nao walio wangu wananijua, kama vile Baba anijuavyo, nami nimjuavyo Baba. Mimi nayatoa maisha yangu kwa ajili yao. Tena ninao kondoo wengine ambao hawamo zizini humu. Inanibidi kuwaleta hao pia, nao wataisikia sauti yangu, na watakuwa kundi moja lenye mchungaji mmoja. Baba ananipenda, kwani nayatoa maisha yangu ili nipate kuyapokea tena. Hakuna mtu anayeninyang'anya maisha yangu. Mimi nayatoa kwa hiari yangu mwenyewe. Ninao uwezo wa kuyatoa na uwezo wa kuyachukua tena. Hivi ndivyo Baba alivyoniamuru kufanya. Kukawako tena mafarakano kati ya Wayahudi kwa sababu ya maneno haya. Wengi wao wakasema, ana pepo, tena ni mwenda wazimu. Ya nini kumsikiliza? Wengine wakasema, haya si maneno ya mwenda wazimu. Je, pepo anaweza kuyafungua macho ya vipofu? Huko Yerusalemu kulikuwa na sikukuu ya Kutabaruku. Wakati huo kulikuwa na baridi, na Yesu akawa anatembea hekaluni katika ukumbi wa Solomoni. Basi Wayahudi wakamzunguka wakamuuliza, utaiweka mioyo yetu katika mashaka mpaka lini? Kama wewe ndiye Masiha, basi tuambie wazi. Yesu akawajibu, nimewaambieni, lakini hamsadiki. Kazi ninazofanya mimi kwa jina la Baba yangu zinanishuhudia, lakini ninyi hamsadiki kwa sababu ninyi si kondoo wangu. Kondoo wangu huisikia sauti yangu, mimi nawajua, nao hunifuata. Mimi nawapa uzima wa milele, na hawatapotea milele, wala hakuna mtu atakayeweza kuwatoa mkononi mwangu. Baba yangu ambaye ndiye aliyenipa hao ni mkuu kuliko wote, na hakuna awezaye kuwatoa mikononi mwake Baba. Mimi na Baba tu mmoja. Basi Wayahudi wakachukua mawe ili wamtupie. Yesu akawaambia, nimewaonyesheni kazi nyingi kutoka kwa Baba. Ni ipi kati ya hizo inayowafanyeni mnipige mawe? Wayahudi wakamjibu, hatukupigi mawe kwa ajili ya kazi njema, ila kwa sababu ya kumkufuru Mungu. Maana wajifanya kuwa Mungu, hali wewe ni binadamu tu. Yesu akawajibu, je, haikuandikwa katika sheria yenu, mimi nimesema ninyi ni miungu? Mungu aliwaita miungu wale waliopewa ujumbe wake. nasi twajua kwamba maandiko matakatifu yasema ukweli daima. Je, yeye ambaye Baba alimweka wakfu na kumtuma ulimwenguni, mnamwambia unakufuru eti kwa sababu nilisema mimi ni mwana wa Mungu? Kama sifanyi kazi za Baba yangu, msiniamini. Lakini ikiwa ninazifanya, hata kama hamniamini, walau ziaminini hizo kazi, mpate kujua na kutambua kwamba Baba yuko ndani yangu, nami niko ndani yake. Wakajaribu tena kumkamata, lakini akachopoka mikononi mwao. Yesu akaenda tena ng'ambo ya mto Yordani, mahali Yohane alipokuwa akibatiza, akakaa huko. Watu wengi walimwendea wakasema, Yohane hakufanya ishara yoyote. Lakini yale yote Yohane aliyosema juu ya mtu huyu ni kweli kabisa. Watu wengi mahali hapo wakamwamini. Yohane sura ya 11. Mtu mmoja aitwaye Lazaro, mwenyeji wa Bethania, alikuwa mgonjwa. Kijiji cha Bethania kilikuwa mahali walipokaa Maria na Martha, dada yake. Naye Maria ndiye yule aliyempaka Bwana marashi na kumpangusa kwa nywele zake. Lazaro kaka yake ndiye aliyekuwa mgonjwa. Basi hao dada wakatuma ujumbe huu kwa Yesu: Bwana, rafiki yako ni mgonjwa. Yesu aliposikia hivyo akasema, ugonjwa huo hautaleta kifo, ila ni kwa ajili ya kumtukuza Mungu. Ameugua ili kwa njia hiyo mwana wa Mungu atukuzwe. Yesu aliwapenda Martha, dada yake, na Lazaro. Alipopata habari kwamba Lazaro alikuwa mgonjwa, Yesu aliendelea kukaa mahali hapo alipokuwa kwa siku mbili zaidi. Kisha akawaambia wanafunzi wake, twendeni tena Yudea. Wanafunzi wakamwambia, Mwalimu, muda mfupi tu umepita tangu Wayahudi walipotaka kukuua kwa mawe, nawe unataka kwenda huko tena? Yesu akajibu, Je, saa za mchana si 12? Basi mtu akitembea mchana hawezi kujikwaa, kwa kuwa anauona mwanga wa ulimwengu huu. Lakini mtu akitembea usiku atajikwaa, kwa maana mwanga haumo ndani yake. Yesu alipomaliza kusema mambo hayo akawaambia, rafiki yetu Lazaro amelala, lakini mimi nitakwenda kumwamsha. Wanafunzi wake wakamwambia, Bwana, ikiwa amelala basi atapona. Wao walidhani kwamba alikuwa amesema juu ya kulala usingizi, kumbe alikuwa amesema juu ya kifo cha Lazaro. Basi Yesu akawaambia waziwazi, Lazaro amekufa. Lakini nafurahi kwa ajili yenu kwamba sikuwako huko, ili mpate kuamini. Haya, twendeni kwake. Toma aitwaye Pacha akawaambia wanafunzi wenzake, twendeni nasi tukafe pamoja naye. Yesu alipofika huko alikuta Lazaro amekwisha kaa kaburini kwa muda wa siku 4. Kijiji cha Bethania kilikuwa karibu na Yerusalemu, umbali upatao kilomita 3. Wayahudi wengi walikuwa wamefika kwa Martha na Maria ili kuwafariji kwa kifo cha kaka yao. Basi Martha aliposikia kwamba Yesu alikuwa anakuja, akaenda kumlaki, lakini Maria alibaki nyumbani. Martha akamwambia Yesu, Bwana, kama ungalikuwa hapa, kaka yangu hangalikufa. Lakini najua kwamba hata sasa chochote utakachomuomba Mungu atakupa. Yesu akamwambia, kaka yako atafufuka. Martha akamjibu, najua kwamba atafufuka wakati wa ufufuko, siku ya mwisho. Yesu akamwambia, mimi ndimi ufufuko na uzima. Anayeniamini mimi, hata kama anakufa, ataishi. Na kila anayeishi na kuniamini hata kufa kamwe. Je, waamini hayo? Martha akamwambia, naam Bwana, mimi naamini kwamba wewe ndiwe Masiha, mwana wa Mungu, yule anayekuja ulimwenguni. Baada ya kusema hayo, Martha alikwenda kumwita Maria dada yake. Akamwambia faragani, Mwalimu yuko hapa na kuita. Naye aliposikia hivyo akainuka mara akamwendea Yesu. Yesu alikuwa hajaingia kijijini, ila alikuwa bado mahali pale pale Martha alipomlaki. Basi Wayahudi waliokuwa nyumbani pamoja na Maria wakimfariji walipomwona ameinuka na kutoka nje ghafla, walimfuata. Walidhani alikuwa anakwenda kaburini kuomboleza. Basi Maria alipofika mahali pale Yesu alipokuwa na kumuona, alipiga magoti akamwambia, "Bwana, kama ungalikuwa hapa, kaka yangu hangalikufa." Yesu alipomuona analia, na wale Wayahudi waliokuja pamoja naye wanalia pia, alijawa na huzuni na kufadhaika moyoni. Kisha akawauliza, "Mlimweka wapi?" Wakamwambia, "Bwana, njoo uone." Yesu akalia machozi. Basi Wayahudi wakasema, "Tazameni jinsi alivyompenda." Lakini baadhi yao wakasema, "Yeye aliweza kuyafungua macho ya kipofu. Je, hakuweza kumzuia Lazaro asife?" Basi Yesu akahuzunika tena moyoni, akafika kaburini. Kaburi lenyewe lilikuwa pango na lilikuwa limefunikwa kwa jiwe. Yesu akasema, "Ondoeni hilo jiwe." Martha dada yake huyo aliyekufa akamwambia, "Bwana, amekwisha anza kunuka, amekaa kaburini siku nne." Yesu akamwambia, "Je, sikukuambia kwamba ukiamini utaona utukufu wa Mungu?" Basi wakaliondoa jiwe. Yesu akatazama juu mbinguni akasema, "Nakushukuru Baba kwa kuwa wewe wanisikiliza. Najua kwamba unanisikiliza daima, lakini nimesema hayo kwa ajili ya watu hawa waliopo hapa, ili wapate kuamini kwamba wewe ndiwe uliyenituma." Alipokwisha sema hayo, akaita kwa sauti kubwa, "Lazaro, toka nje." Huyo aliyekuwa amekufa akatoka nje, amefungwa sanda miguu na mikono, na uso wake umefunikwa. Yesu akawaambia, "Mfungueni, mkamwache aende zake." Basi Wayahudi wengi waliokuwa wamefika kwa Maria walipoona kitendo hicho alichofanya Yesu wakamwamini. Lakini baadhi yao walikwenda kwa Wafarisayo wakatoa taarifa ya jambo hilo alilofanya Yesu. Kwa hiyo makuhani wakuu na Wafarisayo wakafanya kikao cha baraza kuu wakasema, "Tufanye nini? Mtu huyu anafanya ishara nyingi mno. Tukimwacha tu, watu wote watamwamini. Nao wa Roma watakuja kuliharibu hekalu letu na taifa letu." Hapo mmoja wao aitwaye Kayafa, ambaye alikuwa kuhani mkuu mwaka huo, akawaambia, "Ninyi hamjui kitu. Je, hamuoni kwamba ni afadhali kwenu mtu mmoja afe kwa ajili ya watu kuliko taifa zima kuangamizwa?" Yeye hakusema hivyo kwa hiari yake mwenyewe, bali kwa vile alikuwa kuhani mkuu mwaka huo, alibashiri kwamba Yesu atakufa kwa ajili ya taifa lao. Na wala si kwa ajili yao tu, bali pia apate kuwaleta pamoja watoto wa Mungu waliotawanyika. Basi tangu siku hiyo viongozi wa Wayahudi walifanya mipango ya kumuua Yesu. Kwa hiyo Yesu hakutembea tena hadharani kati ya Wayahudi, bali alitoka hapo akaenda mahali karibu na jangwa kwenye mji uitwao Efraimu, akakaa huko pamoja na wanafunzi wake. Sikukuu ya Wayahudi ya Pasaka ilikuwa karibu, na watu wengi walikwenda Yerusalemu ili wajitakase kabla ya sikukuu hiyo. Basi wakawa wanamtafuta Yesu, na walipokusanyika pamoja hekaluni wakaulizana, "Mwaonaje? Yaonekana kwamba haji kabisa kwenye sikukuu, au sivyo?" Makuhani wakuu na Wafarisayo walikuwa wametoa amri kwamba kama mtu akijua mahali alipo Yesu, awaarifu kusudi wamtie nguvuni. Yohane sura ya 12. Siku sita kabla ya sikukuu ya Pasaka, Yesu alifika Bethania, alikoishi Lazaro ambaye Yesu alikuwa amemfufua kutoka wafu. Huko walimwandalia chakula cha jioni, naye Martha akawa anawatumikia. Lazaro alikuwa mmoja wa wale waliokuwa mezani pamoja na Yesu. Basi Maria alichukua chupa ya marashi ya nardo safi ya thamani kubwa, akampaka Yesu miguu na kuipangusa kwa nywele zake. Nyumba yote ikajaa harufu ya marashi. Basi Yuda Iskarioti, mmoja wa wale kumi na wawili, ambaye ndiye atakayemsaliti Yesu, akasema, "Kwa nini marashi hayo hayakuuzwa kwa sarafu 300 za fedha wakapewa maskini? Alisema hivyo si kwa kuwa alijali chochote juu ya maskini, bali kwa sababu alikuwa mweka hazina, na kwa kuwa alikuwa mwizi, mara kwa mara aliiba kutoka katika hiyo hazina. Lakini Yesu akasema, msimsumbue huyu mama. Mwacheni ayaweke kwa ajili ya siku ya mazishi yangu. Maskini mtakuwa nao siku zote, lakini hamtakuwa nami siku zote. Wayahudi wengi walisikia kwamba Yesu alikuwa Bethania. Basi wakafika huko, si tu kwa ajili ya kumuona Yesu, ila pia wapate kumuona Lazaro, ambaye Yesu alimfufua kutoka wafu. Makuhani wakuu waliamua pia kumuua Lazaro, maana kwa sababu ya Lazaro, Wayahudi wengi waliwaasi viongozi wao, wakamwamini Yesu. Kesha yake, kundi kubwa la watu waliokuja kwenye sikukuu walisikia kuwa Yesu alikuwa njiani kuja Yerusalemu. Basi wakachukua matawi ya mitende, wakatoka kwenda kumlaki, wakapaza sauti wakisema, asifiwe Mungu, abarikiwe huyo ajaye kwa jina la Bwana, abarikiwe mfalme wa Israeli. Yesu akampata mwanapunda mmoja, akapanda juu yake kama yasemavyo maandiko, usiogope mji wa Sioni, tazama mfalme wako anakuja, amepanda mwanapunda. Wakati huo wanafunzi wake hawakuelewa mambo hayo, lakini Yesu alipokwisha tukuzwa, ndipo walipokumbuka kwamba hayo yalikuwa yameandikwa juu yake, na kwamba watu walikuwa wamemtendea hivyo. Kundi la watu wale waliokuwa pamoja naye wakati alipomwita Lazaro kutoka kaburini akamfufua kutoka wafu, walisema yaliyotukia. Kwa hiyo umati huo wa watu ulimlaki, maana wote walisikia kwamba Yesu alikuwa amefanya ishara hiyo. Basi Wafarisayo wakaambiana, mnaona, hatuwezi kufanya chochote. Tazameni, ulimwengu wote unamfuata. Kulikuwa na Wagiriki kadhaa miongoni mwa watu waliokuwa wamefika Yerusalemu kuabudu wakati wa sikukuu hiyo. Hao walimwendea Filipo, mwenyeji wa Bethsaida katika Galilaya, wakasema, mheshimiwa, tunataka kumuona Yesu. Filipo akaenda akamwambia Andrea, nao wawili wakaenda kumuona Yesu. Yesu akawaambia, saa ya kutukuzwa kwa mwana wa mtu imefika. Kweli nawaambieni, punje ya ngano hubaki punje tu, isipokuwa ikianguka katika udongo na kufa. Kama ikifa, basi huzaa matunda mengi. Anayeyapenda maisha yake atayapoteza. Anayeyachukia maisha yake katika ulimwengu huu atayaweka kwa ajili ya uzima wa milele. Anayetaka kunitumikia ni lazima anifuate. Hivyo kwamba popote pale nilipo mimi, ndipo na mtumishi wangu atakapokuwa. Mtu yeyote anayenitumikia, Baba yangu atampa heshima. Sasa roho yangu imefadhaika, na niseme nini? Je, niseme Baba, usiruhusu saa hii inifikie? Lakini ndiyo maana nimekuja, ili nipite katika saa hii ya mateso. Baba, ulitukuze jina lako. Hapo sauti ikasema kutoka mbinguni, nimelitukuza na nitalitukuza tena. Umati wa watu waliokuwa wamesimama hapo walisikia sauti hiyo, na baadhi yao walisema kwamba ilikuwa ngurumo, hali wengi walisema malaika ameongea naye. Lakini Yesu akawaambia, sauti hiyo haikutokea kwa ajili yangu mimi, ila kwa ajili yenu. Sasa ndiyo wakati wa ulimwengu huu kuhukumiwa. Sasa mtawala wa ulimwengu huu atapinduliwa. Nami nitakapoinuliwa juu ya nchi, nitamvuta kila mmoja kwangu. Kwa kusema hivyo, alionyesha atakufa kifo gani. Basi, umati huo ukamjibu, sisi tunaambiwa na sheria yetu kwamba Masiha atadumu milele. Wawezaje basi kusema ati mwana wa mtu anapaswa kuinuliwa? Huyo mwana wa mtu ni nani? Yesu akawaambia, mwanga bado uko nanyi kwa muda mfupi. Tembeeni mngali mnao huo mwanga, ili giza lisiwapate. Maana atembeaye gizani hajui aendako. Basi wakati mnao huo mwanga, uaminini ili mpate kuwa watu wa mwanga. Baada ya kusema maneno hayo, Yesu alikwenda zake na kujificha mbali nao. Ingawa alifanya miujiza hii yote mbele yao, hawakumwamini. Na hivyo maneno aliyosema nabii Isaya yakatimia: Bwana, nani aliyeuamini ujumbe wetu? Na kwa nani uwezo wa Bwana umedhihirishwa? Hivyo hawakuweza kuamini, kwani Isaya tena alisema, Mungu ameyapofusha macho yao, amezipumbaza akili zao, wasione kwa macho yao, wasielewe kwa akili zao, wala wasinigeukie, asema Bwana, ili nipate kuwaponya. Isaya alisema maneno haya kwa sababu aliuona utukufu wa Yesu, akasema habari zake. Hata hivyo, wengi wa viongozi wa Wayahudi walimwamini Yesu, lakini kwa sababu ya Wafarisayo hawakumkiri hadharani kwa kuogopa kwamba watatengwa na sunagogi. Walipendelea kusifiwa na watu kuliko kusifiwa na Mungu. Kisha Yesu akasema kwa sauti kubwa, mtu anayeniamini haniamini mimi tu, ila anamwamini pia yule aliyenituma. Anayeniona mimi anamuona pia yule aliyenituma. Mimi ni mwanga, nami nimekuja ulimwenguni ili wote wanaoniamini wasibaki gizani. Anayeyasikia maneno yangu lakini hayashiki, mimi sitamhukumu, maana sikuja kuuhukumu ulimwengu bali kuuokoa. Asiyeyashika maneno yangu anaye wa kumhukumu, neno lile nililosema ni hakimu wake siku ya mwisho. Mimi sikunena kwa mamlaka yangu mwenyewe, ila Baba aliyenituma ndiye aliyeniamuru niseme nini na niongee nini. Nami najua kuwa amri yake huleta uzima wa milele. Basi mimi nasema tu yale Baba aliyoniagiza niyaseme. Yohane sura ya 13. Ilikuwa kabla ya sikukuu ya Pasaka. Yesu alijua kwamba saa ya kuondoka ulimwenguni na kwenda kwa Baba ilikuwa imefika. Alikuwa amewapenda daima watu wake walioko duniani, naam, aliwapenda mpaka mwisho. Basi Yesu na wanafunzi wake walikuwa mezani kwa chakula cha jioni. Ibilisi alikwisha mtia Yuda, mwana wa Simoni Iskarioti, nia ya kumsaliti Yesu. Yesu alijua kwamba Baba alikuwa amemkabidhi kila kitu, na kwamba alikuwa ametoka kwa Mungu na anarudi kwa Mungu. Basi aliondoka mezani, akaweka kando vazi lake, akachukua kitambaa na kujifunga kiunoni. Kisha akatia maji katika bakuli, akaanza kuwaosha wanafunzi wake miguu na kuipangusa kwa kile kitambaa alichojifungia. Basi akamfikia Simoni Petro, naye Petro akasema, Bwana, wewe utaniosha miguu mimi? Yesu akamjibu, huelewi sasa ninachofanya, lakini utaelewa baadaye. Petro akamwambia, wewe hutaniosha miguu kamwe. Yesu akamjibu, nisipokuosha hutakuwa na uhusiano nami tena. Simoni Petro akamjibu, Bwana, nioshe si miguu tu, bali na mikono yangu na kichwa pia. Yesu akamwambia, aliyekwisha oga hana lazima ya kunawa isipokuwa miguu, maana amekwisha takata mwili wote. Ninyi mmetakata, lakini si nyote. Yesu alimjua yule ambaye atamsaliti. Ndiyo maana alisema, ninyi mmetakata, lakini si nyote. Alipokwisha waosha miguu na kuvaa tena vazi lake, aliketi mezani akawaambia, je, mmeelewa hayo niliyowatendeeni? Ninyi mwaniita mwalimu na Bwana, nanyi mwasema vyema, kwani ndimi. Basi ikiwa mimi niliye Bwana na mwalimu, nimewaosha ninyi miguu, nanyi pia mnapaswa kuoshana miguu. Nimewapeni mfano ili nanyi pia mfanye kama nilivyowafanyieni. Kweli nawaambieni, mtumishi si mkuu zaidi kuliko bwana wake, wala mtume si mkuu zaidi kuliko yule aliyemtuma. Basi ikiwa mwayajua hayo, mtakuwa na heri mkiyatekeleza. haya nisemayo hayawahusu ninyi nyote. Mimi nawajua wale niliowachagua. Lakini lazima yatimie maandiko matakatifu yasemayo, yule aliyeshiriki chakula changu amegeuka kunishambulia. Mimi nimewaambieni mambo haya sasa kabla hayajatukia, ili yatakapotukia mpate kuamini kuwa mimi ndimi. Kweli nawaambieni, anayempokea yule ninayemtuma ananipokea mimi, na anayenipokea mimi anampokea yule aliyenituma. Alipokwisha sema hayo, Yesu alifadhaika sana rohoni, akasema wazi, kweli nawaambieni, mmoja wenu atanisaliti. Wanafunzi wakatazamana, wasiweze kabisa kujua anamsema nani. Mmoja wa wanafunzi ambaye Yesu alikuwa anampenda sana alikuwa ameketi karibu na Yesu. Basi Simoni Petro akamwashiria na kusema, muulize, anasema juu ya nani. Mwanafunzi huyo akasogea karibu zaidi na Yesu akamuuliza, Bwana, ni nani? Yesu akajibu, yule nitakayempa kipande cha mkate nilichochovya katika sahani ndiye. Basi akatwaa kipande cha mkate akakichovya katika sahani akampa Yuda mwana wa Simoni Iskarioti. Yuda alipokwisha pokea kipande hicho, shetani akamwingia. Basi Yesu akamwambia, unachotaka kufanya kifanye haraka. Lakini hakuna hata mmoja wa wale waliokaa pale mezani aliyefahamu kwa nini alikuwa amemwambia hivyo. Kwa kuwa Yuda alikuwa na wajibu wa kutunza mfuko wa fedha, baadhi yao walidhani kwamba Yesu alikuwa amemwambia anunue vilivyohitajiwa kwa sikukuu, au kwamba alikuwa amemwambia akatoe chochote kwa masikini. Basi Yuda alipokwisha toa kile kipande cha mkate, akatoka nje mara, na ilikuwa usiku. Baada ya Yuda kuondoka, Yesu akasema, sasa mwana wa mtu ametukuzwa, naye Mungu ametukuzwa ndani yake. Na kama utukufu wa Mungu umefunuliwa ndani ya mwana, basi naye Mungu ataudhihirisha utukufu wa mwana ndani yake mwenyewe, na atafanya hivyo mara. Watoto wangu, bado niko nanyi kwa muda mfupi tu. Mtanitafuta, lakini sasa nawaambieni yale niliyowaambia viongozi wa Wayahudi. Niendako ninyi hamwezi kwenda. Nawapeni amri mpya, pendaneni. Pendaneni kama nilivyowapenda ninyi. Mkipendana, watu wote watajua kwamba ninyi ni wanafunzi wangu. Simoni Petro akamuuliza, Bwana, unakwenda wapi? Yesu akajibu, niendako huwezi kunifuata sasa, lakini utanifuata baadaye. Petro akamwambia, Bwana, kwa nini siwezi kukufuata sasa? Niko tayari kufa kwa ajili yako. Yesu akajibu, je, uko tayari kweli kufa kwa ajili yangu? Kweli nakuambia, kabla jogoo hajawika utanikana mara tatu. Yohane sura ya 14. Yesu aliwaambia, msifadhaike mioyoni mwenu, mwaminini Mungu, niaminini nami pia. Nyumbani mwa Baba yangu mna makao mengi, la sivyo ningalikwisha waambieni. Sasa nakwenda kuwatayarishieni nafasi, na nikienda na kuwatayarishieni nafasi, nitarudi na kuwachukueni kwangu, ili nanyi mwe pale nilipo mimi. Mnajua njia ya kwenda huko ninakokwenda. Toma akamuuliza, Bwana, hatujui unakokwenda, tutawezaje basi kuijua hiyo njia? Yesu akamjibu, mimi ni njia, ukweli na uzima. Hakuna awezaye kwenda kwa Baba ila kwa kupitia kwangu. Ikiwa mnanijua mimi, mnamjua na Baba yangu pia. Na tangu sasa mnamjua, tena mmekwisha muona. Filipo akamwambia, Bwana, tuonyeshe Baba nasi tutatosheka. Yesu akamwambia, Filipo, nimekaa nanyi muda wote huu, nawe hujanijua? Aliyekwisha niona mimi amemwona Baba. Unawezaje basi kusema tuonyeshe Baba? Je, huamini kwamba mimi niko ndani ya Baba, naye Baba yuko ndani yangu? Maneno ninayowaambieni nyote, siyasemi kwa mamlaka yangu. Baba aliye ndani yangu, anafanya kazi yake. Mnapaswa kuniamini ninaposema kwamba mimi niko ndani ya Baba, naye Baba yuko ndani yangu. Ama sivyo, aminini kwa sababu ya mambo ninayofanya. Kweli nawaambieni, anayeniamini atafanya mambo ninayofanya mimi. Naam, atafanya hata makuu zaidi, maana nakwenda kwa Baba. Na chochote mtakachoomba kwa jina langu nitafanya, ili Baba atukuzwe ndani ya Mwana. Mkiniomba chochote kwa jina langu nitawafanyieni. Mkinipenda mtazishika amri zangu. Nami nitamuomba Baba, naye atawapeni msaidizi mwingine atakayekaa nanyi milele. Yeye ni Roho wa kweli. Ulimwengu hauwezi kumpokea kwa sababu hauwezi kumuona wala kumjua. Lakini ninyi mnamjua kwa sababu anabaki nanyi na yu ndani yenu. Sitawaacha ninyi yatima, nitakuja tena kwenu. Bado kidogo nao ulimwengu hautaniona tena. Lakini ninyi mtaniona, na kwa kuwa mimi ni hai, nanyi pia mtakuwa hai. Siku ile itakapofika mtajua kwamba mimi niko ndani ya Baba, nanyi mko ndani yangu, nami ndani yenu. Azipokeaye amri zangu na kuzishika, yeye ndiye anipendaye. Naye anipendaye mimi atapendwa na Baba yangu, nami nitampenda na kujidhihirisha kwake. Yuda, si mwana wa Iskarioti, ila yule mwingine, akamwambia, Bwana, itawezekanaje wewe kujidhihirisha kwetu na si kwa ulimwengu? Yesu akamjibu, mtu akinipenda atashika neno langu, na Baba yangu atampenda, nasi tutakuja kwake na kukaa naye. Asiyenipenda hayashiki maneno yangu, na neno mlilolisikia si langu, bali ni lake Baba aliyenituma. Nimewaambieni mambo haya nikiwa bado pamoja nanyi, lakini msaidizi, Roho Mtakatifu, ambaye Baba atamtuma kwa jina langu, atawafundisheni kila kitu na kuwakumbusheni yote niliyowaambieni. Nawaachieni amani, nawapeni amani yangu. Siwapi ninyi kama vile ulimwengu ufanyavyo. Msiwe na wasiwasi wala msifadhaike. Mlikwisha sikia nikiwaambieni ninakwenda zangu, kisha nitarudi tena kwenu. Kama mngalinipenda, mngalifurahi kwa sababu ninakwenda kwa Baba, maana yeye ni mkuu zaidi kuliko mimi. Nimewaambieni haya sasa kabla hayajatukia, ili atakapotukia mpate kuamini. Sitasema nanyi tena mambo mengi, maana mtawala wa ulimwengu huu anakuja. Kwangu mimi hawezi kitu. Lakini ulimwengu unapaswa kujua kwamba nampenda Baba, na ndiyo maana nafanya kila kitu kama Baba alivyoniamuru. Simameni, tutoke hapa. Yohane sura ya 15. Mimi ni mzabibu wa kweli, na Baba yangu ndiye mkulima. Yeye huliondoa ndani yangu kila tawi lisilozaa matunda, na kila tawi lizaalo hulisafisha lipate kuzaa zaidi. Ninyi mmekwisha kuwa safi kwa sababu ya ule ujumbe niliowaambieni. Kaeni ndani yangu, nami nikae ndani yenu. Kama vile tawi haliwezi peke yake kuzaa matunda lisipobaki katika mzabibu, hali kadhalika na ninyi hamwezi kuzaa matunda msipokaa ndani yangu. Mimi ni mzabibu, nanyi ni matawi. Akaaye ndani yangu, nami nikiwa ndani yake, huyo huzaa matunda mengi, maana bila mimi hamwezi kufanya chochote. Mtu yeyote asipokaa ndani yangu hutupwa nje kama tawi litupwavyo nje hata likakauka. Watu huliokota tawi la namna hiyo na kulitupa motoni liungue. Mkikaa ndani yangu na maneno yangu yakikaa ndani yenu, basi ombeni chochote mtakacho, nanyi mtapewa. Baba yangu hutukuzwa kama mkizaa matunda mengi na kuwa wanafunzi wangu. Mimi nimewapenda ninyi kama vile Baba alivyonipenda mimi. Kaeni katika pendo langu. mkizishika amri zangu, mtakaa katika pendo langu, kama vile nami nilivyozishika amri za Baba yangu na kukaa katika pendo lake. Nimewaambieni mambo haya ili furaha yangu ikae ndani yenu na furaha yenu ikamilike. Hii ndiyo amri yangu, pendaneni. Pendaneni kama nilivyowapenda ninyi. Hakuna upendo mkuu zaidi kuliko upendo wa mtu atoaye maisha yake kwa ajili ya rafiki zake. Ninyi ni rafiki zangu mkifanya ninayowaamuru. Ninyi siwaiti tena watumishi, maana mtumishi hajui anachofanya bwana wake. Lakini mimi nimewaita ninyi rafiki, kwa sababu nimewajulisha yote ambayo nimeyasikia kutoka kwa Baba yangu. Ninyi hamkunichagua mimi, mimi niliwachagueni na kuwatuma mwende mkazae matunda, matunda ya dumuyo, naye Baba apate kuwapa ninyi chochote mumuombacho kwa jina langu. Basi amri yangu kwenu ndiyo hii, pendaneni. Kama ulimwengu ukiwachukia ninyi, kumbukeni kwamba umenichukia mimi kabla haujawachukia ninyi. Kama mngalikuwa watu wa ulimwengu, ulimwengu ungaliwapenda ninyi watu wake. Lakini kwa vile ninyi si wa ulimwengu, ila mimi nimewachagueni kutoka ulimwenguni, kwa sababu hiyo ulimwengu unawachukieni. Kumbukeni niliyowaambieni, mtumishi si mkuu zaidi kuliko bwana wake. Ikiwa wamenitesa mimi, watawatesa na ninyi pia. Kama wameshika neno langu, watalishika na lenu pia. Lakini hayo yote watawatendeeni ninyi kwa sababu ya jina langu, kwani hawamjui yeye aliyenituma. Kama nisingalikuja na kusema nao, wasingalikuwa na hatia. Lakini sasa hawawezi kujitetea kwamba hawana dhambi. Anayenichukia mimi, anamchukia na Baba yangu pia. Kama nisingalifanya kwao mambo ambayo hakuna mtu mwingine amekwisha yafanya, wasingalikuwa na hatia. Lakini sasa wameona niliyoyafanya, wakanichukia mimi, wakamchukia na Baba yangu pia. Na hivi ni lazima yatimie yale yaliyoandikwa katika sheria yao, wamenichukia bure. Atakapokuja huyo msaidizi nitakayemtuma kwenu kutoka kwa Baba, huyo Roho wa kweli atokaye kwa Baba, yeye atanishuhudia mimi. Nanyi pia mtanishuhudia kwa kuwa mmekuwa nami tangu mwanzo. Yohane sura ya 16. Nimewaambieni hayo kusudi msiache imani yenu. Watu watawatenga ninyi na masunagogi yao. Tena wakati unakuja ambapo kila atakayewaua ninyi atadhani anafanya jambo la ibada kwa Mungu. Watawatendeeni mambo hayo kwa sababu hawamjui Baba wala hawanijui mimi. Basi nimewaambieni mambo haya ili saa yake itakapofika mkumbuke kwamba niliwaambieni. Sikuwaambieni mambo haya tangu mwanzo kwa sababu nilikuwa pamoja nanyi. Lakini sasa namwendea yule aliyenituma, na hakuna hata mmoja wenu anayeniuliza, unakwenda wapi? Basi kwa kuwa nimewaambieni mambo hayo, mmejaa huzuni mioyoni mwenu. Lakini nawaambieni ukweli, afadhali kwenu mimi niende zangu, maana nisipokwenda msaidizi hata kuja kwenu. Lakini nikienda, basi nitamtuma kwenu. Naye atakapokuja atawathibitishia walimwengu kwamba wamekosea kuhusu dhambi, uadilifu na hukumu ya Mungu. Wamekosea kuhusu dhambi kwa sababu hawaniamini mimi. Kuhusu uadilifu kwa sababu naenda zangu kwa Baba, nanyi hamtaniona tena. Kuhusu hukumu kwa sababu mkuu wa ulimwengu huu amekwisha hukumiwa. Ninayo bado mengi ya kuwaambieni, ila kwa sasa hamwezi kuyastahimili. Lakini atakapokuja huyo Roho wa kweli, atawaongoza kwenye ukweli wote. Maana hatasema kwa mamlaka yake mwenyewe, bali atawaambieni yote atakayoyasikia, na atasema mambo yatakayokuwa yanakuja. Yeye atanitukuza mimi, kwa kuwa atawaambieni yale atakayopata kutoka kwangu. Vyote alivyo navyo Baba ni vyangu. Ndiyo maana nimesema kwamba huyo Roho Mtakatifu atawaambieni yale atakayapata kutoka kwangu. Bado kitambo kidogo nanyi hamtaniona, na baada ya kitambo kidogo tena mtaniona. Hapo baadhi ya wanafunzi wake wakaulizana, ana maana gani anapotuambia bado kitambo kidogo nanyi hamtaniona, na baada ya kitambo kidogo tena mtaniona? Tena anasema, kwa kuwa ninakwenda kwa Baba. Basi wakawa wanaulizana, ana maana gani anaposema bado kitambo kidogo? Hatuelewi anaongelea nini. Yesu alijua kwamba walitaka kumuuliza, basi akawaambia, je, mnaulizana juu ya yale niliyoyasema bado kitambo kidogo nanyi hamtaniona, na baada ya kitambo kidogo tena mtaniona? Nawaambieni kweli, ninyi mtalia na kuomboleza, lakini ulimwengu utafurahi. Mtaona huzuni, lakini huzuni yenu itageuka kuwa furaha. Wakati mama anapojifungua huona huzuni kwa sababu saa ya maumivu imefika, lakini akishajifungua hayakumbuki tena maumivu hayo kwa sababu ya furaha kwamba mtu amezaliwa duniani. Ninyi pia mna huzuni sasa, lakini nitawajieni tena nanyi mtajaa furaha mioyoni mwenu, na furaha hiyo hapana mtu atakayeiondoa kwenu. Siku hiyo hamtaniomba chochote. Kweli nawaambieni, chochote mtakachomwomba Baba kwa jina langu atawapeni. Mpaka sasa hamjaomba chochote kwa jina langu. Ombeni nanyi mtapata, ili furaha yenu ikamilike. Nimewaambieni mambo hayo kwa mafumbo, lakini wakati utakuja ambapo sitasema tena nanyi kwa mafumbo, bali nitawaambieni wazi wazi juu ya Baba. Siku hiyo mtaomba kwa jina langu, na siwaambii kwamba nitamuomba Baba kwa niaba yenu, maana yeye mwenyewe anawapenda ninyi, kwa sababu ninyi mmenipenda mimi na mmeamini kwamba nimetoka kwa Mungu. Mimi nilitoka kwa Baba nikaja ulimwenguni, na sasa nauacha ulimwengu na kurudi kwa Baba. Basi wanafunzi wake wakamwambia, aha, sasa unasema wazi wazi kabisa bila kutumia mafumbo. Sasa tunajua kwamba wewe unajua kila kitu na huna haja ya kuulizwa maswali na mtu yeyote. Kwa hiyo tunaamini kwamba umetoka kwa Mungu. Yesu akawajibu, je, mnaamini sasa? Wakati unakuja, tena umekwisha fika, ambapo ninyi nyote mtatawanyika kila mtu kwake, nami nitaachwa peke yangu. Kumbe lakini mimi siko peke yangu, maana Baba yu pamoja nami. Nimewaambieni mambo haya ili mpate kuwa na amani katika kuungana nami. Ulimwenguni mtapata masumbuko, lakini jipeni moyo, mimi nimeushinda ulimwengu. Yohane sura ya 17. Yesu alipokwisha sema hayo, alitazama juu mbinguni akasema, Baba, saa imefika, mtukuze mwanao, ili naye mwana apate kukutukuza. Maana ulimpa mwanao mamlaka juu ya watu wote, ili awape uzima wa milele wote hao uliompa. Na uzima wa milele ndiyo huu, kukujua wewe uliye peke yako Mungu wa kweli, na kumjua Yesu Kristo uliyemtuma. Mimi nimekutukuza hapa duniani, nimeikamilisha ile kazi ulionipa niifanye. Sasa Baba, nitukuze mbele yako kwa ule utukufu niliokuwa nao kabla ya kuumbwa ulimwengu. Nimekufanya ujulikane kwa watu wale ulionipa kutoka duniani. Walikuwa watu wako, nawe ukanipa wawe wangu, nao wamelishika neno lako. Sasa wanajua kwamba kila ulichonipa kimetoka kwako. Mimi nimewapa ule ujumbe ulionipa, nao wameupokea. Wanajua kwamba kweli nimetoka kwako, na wanaamini kwamba wewe ulinituma. Nawaombea hao, siuombei ulimwengu, ila nawaombea wale ulionipa, maana ni wako. Yote niliyo nayo ni yako, na yako ni yangu. Na utukufu wangu umeonekana katika hao ulionipa. Na sasa naja kwako. Simo tena ulimwenguni, lakini wao wamo ulimwenguni. Baba mtakatifu, kwa nguvu ya jina lako ulilonipa, tafadhali uwaweke salama, ili wawe kitu kimoja kama sisi tulivyo mmoja. Nilipokuwa nao

mimi sikuona hatia yoyote kwake. Basi Yesu akatoka nje, amevaa taji ya miiba na joho la rangi ya zambarau. Pilato akawaambia, tazameni, mtu mwenyewe ni huyu. Makuhani wakuu na walinzi walipomuona, wakapaza sauti, msulibishe, msulibishe. Pilato akawaambia, mchukueni basi ninyi wenyewe, mkamsulibishe, kwa maana mimi sikuona hatia yoyote kwake. Wayahudi wakamjibu, sisi tunayo sheria, na kufuatana na sheria hiyo, ni lazima afe, kwa sababu alijifanya kuwa mwana wa Mungu. Pilato aliposikia maneno hayo, akazidi kuogopa. Basi akaingia tena ndani ya ikulu, akamuuliza Yesu, umetoka wapi wewe? Lakini Yesu hakumjibu neno. Hivyo Pilato akamwambia, husemi nami? Je, hujui kwamba ninayo mamlaka ya kukufungua na mamlaka ya kukusulibisha? Yesu akamjibu, hungekuwa na mamlaka yoyote juu yangu kama hungepewa na Mungu. Kwa sababu hiyo, yule aliyenikabidhi kwako ana dhambi kubwa zaidi. Na tangu hapo Pilato akawa anatafuta njia ya kumwachilia, lakini Wayahudi wakapiga kelele, ukimwachilia huyu mtu, wewe si rafiki yake Kaisari. Kila mtu anayejifanya kuwa mfalme humpinga Kaisari. Basi Pilato aliposikia maneno hayo, akamleta Yesu nje, akaketi juu ya kiti cha hukumu, mahali paitwapo sakafu ya mawe, kwa Kiebrania Gabatha. Ilikuwa yapata saa sita mchana, siku ya maandalio ya Pasaka. Pilato akawaambia Wayahudi, tazameni mfalme wenu. Wao wakapaza sauti, muondoe, muondoe, msulibishe. Pilato akawauliza, je, nimsulibishe mfalme wenu? Makuhani wakuu wakajibu, sisi hatuna mfalme isipokuwa Kaisari. Basi hapo Pilato akamtia Yesu mikononi mwao ili asulibiwe. Basi wakamchukua Yesu, naye akatoka akiwa amejichukulia msalaba wake kwenda mahali paitwapo fuvu la kichwa, kwa Kiebrania Golgotha. Hapo ndipo walipomsulibisha, na pamoja naye waliwasulibisha watu wengine wawili, mmoja upande wa kulia na mwingine upande wa kushoto, naye Yesu katikati. Pilato aliandika ilani akaiweka juu ya msalaba, nayo ilikuwa imeandikwa hivi: Yesu wa Nazareti, mfalme wa Wayahudi. Wayahudi wengi waliisoma ilani hiyo, maana mahali hapo aliposulibiwa Yesu palikuwa karibu na mji. Tena ilani hiyo ilikuwa imeandikwa kwa Kiebrania, Kilatini na Kigiriki. Basi makuhani wakuu wakamwambia Pilato, usiandike mfalme wa Wayahudi, ila yeye alisema, mimi ni mfalme wa Wayahudi. Pilato akajibu, niliyoandika nimeandika. Askari walipokwisha msulibisha Yesu, walizichukua nguo zake wakazigawa mafungu manne, fungu moja kwa kila askari. Walichukua pia na kanzu yake. Kanzu hiyo ilikuwa imefumwa kwa kipande kimoja tu, bila mshono. Basi hawa askari wakashauriana, tusiipasue, ila tuipigie kura, itakuwa ya nani. Jambo hilo lilifanyika ili yatimie maandiko matakatifu yasemayo, waligawana mavazi yangu na nguo yangu wakaipigia kura. Basi ndivyo walivyofanya hawa askari. Karibu na msalaba wake Yesu walikuwa wamesimama mama yake na dada ya mama yake, Maria mke wa Kleopa na Maria Magdalene. Yesu alipomuona mama yake na karibu naye amesimama yule mwanafunzi aliyempenda, akamwambia mama yake, mama, tazama, huyo ndiye mwanao. Alafu akamwambia yule mwanafunzi, tazama, huyo ndiye mama yako. Na tangu saa ile huyo mwanafunzi alimchukua akae nyumbani kwake. Yesu alijua kwamba yote yalikuwa yametimia, na ili maandiko matakatifu yapate kutimia, akasema, naona kiu. Hapo palikuwa na bakuli limejaa siki. Basi wakachovya sifongo katika hiyo siki, wakaitia juu ya ufito wa husopo, wakamwekea mdomoni. Yesu alipokwisha pokea hiyo siki, akasema, yametimia. Kisha akainama kichwa, akatoa roho. Ilikuwa Ijumaa, siku ya maandalio. Kwa hiyo, kusudi miili isikae msalabani siku ya Sabato, maana siku hiyo ya Sabato ilikuwa siku kubwa. Wayahudi walimuomba Pilato miguu ya hao waliosulibiwa ivunjwe na miili yao iondolewe. Basi askari walikwenda, wakaivunja miguu ya yule mtu wa kwanza na ya yule wa pili ambao walikuwa wamesulibiwa pamoja na Yesu. Lakini walipomfikia Yesu, waliona kwamba alikwisha kufa, na hivyo hawakumvunja miguu. Lakini askari mmoja alimtoboa ubavuni kwa mkuki, na mara ikatoka damu na maji. Naye aliyeona tukio hilo ametoa habari zake ili nanyi mpate kuamini. Na hayo aliyosema ni ukweli, tena yeye anajua kwamba anasema ukweli. Jambo hilo lilitendwa ili maandiko matakatifu yatimie, hapana hata mfupa wake mmoja utakaovunjwa. Tena maandiko mengine yasema, watamtazama yule waliyemtoboa. Baada ya hayo, Yosefu mwenyeji wa Arimathaya alimuomba Pilato ruhusa ya kuuchukua mwili wa Yesu. Yosefu alikuwa mfuasi wa Yesu, lakini kwa siri, maana aliwaogopa viongozi wa Wayahudi. Basi Pilato akamruhusu. Hivyo Yosefu alikwenda akauondoa mwili wa Yesu. Naye Nikodemo, ambaye hapo awali alikuwa amemwendea Yesu usiku, akaja akiwa amechukua mchanganyiko wa manemane na ubani kiasi cha kilo 30. Basi waliutwaa mwili wa Yesu, wakaufunga sanda pamoja na manukato kufuatana na desturi ya Wayahudi katika kuzika. Mahali hapo aliposulibiwa Yesu palikuwa na bustani, na katika bustani hiyo kulikuwa na kaburi jipya ambalo hakutiwa bado mtu yeyote ndani yake. Basi kwa sababu ya shughuli za Wayahudi za maandalio ya Sabato, na kwa vile kaburi hilo lilikuwa karibu, wakamweka Yesu humo. Yohane sura ya 20. Alfajiri na mapema Jumapili, kukiwa bado na giza, Maria Magdalene alikwenda kaburini, akaliona lile jiwe limeondolewa mlangoni pa kaburi. Basi akaenda mbio hadi kwa Petro na yule mwanafunzi mwingine ambaye Yesu alimpenda, akawaambia, wamemuondoa Bwana kaburini, na wala hatujui walikomweka. Petro pamoja na yule mwanafunzi mwingine wakaenda kaburini. Wote wawili walikimbia, lakini yule mwanafunzi mwingine alikimbia mbio zaidi kuliko Petro, akatangulia kufika kaburini. Alipoinama na kuchungulia ndani, aliona sanda, lakini hakuingia ndani. Simoni Petro naye akaja akimfuata, akaingia kaburini. Humo akaona sanda na kile kitambaa alichofungwa Yesu kichwani. Hicho kitambaa hakikuwekwa pamoja na hiyo sanda, bali kilikuwa kimekunjwa na kuwekwa mahali pa peke yake. Kisha yule mwanafunzi mwingine aliyefika wa kwanza kaburini akaingia pia ndani, akaona akaamini. Walikuwa bado hawajaelewa maandiko matakatifu yaliyosema kwamba ilikuwa lazima afufuke kutoka wafu. Basi hao wanafunzi wakarudi nyumbani. Maria alikuwa amesimama nje ya kaburi akilia. Huku akiwa bado analia, aliinama na kuchungulia kaburini, akawaona malaika wawili waliovaa mavazi meupe wameketi pale mwili wa Yesu ulipokuwa umelazwa, mmoja kichwani na wapili miguuni. Hao malaika wakamuuliza, mama, kwa nini unalia? Naye akawaambia, wamemuondoa Bwana, na wala sijui walikomweka. Baada ya kusema hayo, aligeuka nyuma, akamuona Yesu amesimama hapo, lakini asitambue ya kuwa ni Yesu. Yesu akamuuliza, mama, kwa nini unalia? Unamtafuta nani? Maria, akidhani kwamba huyo ni mtunza bustani, akamwambia, mheshimiwa, kama ni wewe umemuondoa, niambie ulikomweka, nami nitamchukua. Yesu akamwambia, Maria. Naye Maria akageuka akamwambia kwa Kiebrania, Raboni, yani mwalimu. Yesu akamwambia, usinishike, sijakwenda bado juu kwa Baba, lakini nenda kwa ndugu zangu uwaambie, na kwenda juu kwa Baba yangu na Baba yenu, Mungu wangu na Mungu wenu. Hivyo Maria Magdalene akaenda akawapasha habari wale wanafunzi kuwa amemuona Bwana na kwamba alikuwa amemwambia hivyo. Ilikuwa jioni ya siku hiyo ya Jumapili. Wanafunzi walikuwa wamekutana pamoja ndani ya nyumba, na milango ilikuwa imefungwa kwa sababu waliwaogopa viongozi wa Wayahudi. Basi Yesu akaja akasimama kati yao, akawaambia, amani kwenu. Alipokwisha sema hayo, akawaonyesha mikono yake na ubavu wake. Basi hao wanafunzi wakafurahi mno kumuona Bwana. Yesu akawaambia tena, amani kwenu. Kama vile Baba alivyonituma mimi, nami nawatuma ninyi. Alipokwisha sema hayo, akawapulizia na kuwaambia, pokeeni Roho Mtakatifu. Mkiwaondolea watu dhambi zao, wameondolewa. Msipowaondolea, hawakuondolewa. Toma, mmoja wa wale 12 aitwaye Pacha, hakuwa pamoja nao wakati Yesu alipokuja. Basi wale wanafunzi wengine wakamwambia, tumemuona Bwana. Toma akawaambia, nisipoona mikononi mwake alama za misumari, na kutia kidole changu katika kovu hizo, na kutia mkono wangu ubavuni mwake, sitasadiki. Basi, baada ya siku 8, hao wanafunzi walikuwa tena pamoja mle ndani, na Toma alikuwa pamoja nao. Milango ilikuwa imefungwa, lakini Yesu akaja akasimama kati yao, akasema, amani kwenu. Kisha akamwambia Toma, lete kidole chako hapa, uitazame mikono yangu. Lete mkono wako, ukautie ubavuni mwangu. Usiwe na mashaka, ila amini. Toma akamjibu, Bwana wangu na Mungu wangu. Yesu akamwambia, je, unaamini kwa kuwa umeniona? Heri yao wale ambao hawajaona lakini wameamini. Yesu alifanya mbele ya wanafunzi wake ishara nyingine nyingi ambazo hazikuandikwa katika kitabu hiki. Lakini hizi zimeandikwa ili mpate kuamini kwamba Yesu ni Masiha, Mwana wa Mungu, na kwa kuamini mpate kuwa na uzima kwa nguvu ya jina lake. Yohane sura ya 21. Baada ya hayo, Yesu aliwatokea tena wanafunzi wake kando ya ziwa Tiberia. Aliwatokea hivi: Simoni Petro, Toma aitwaye Pacha, Nathanaeli mwenyeji wa Kana Galilaya, wana wawili wa Zebedayo, na wanafunzi wake wengine wawili, walikuwa wote pamoja. Simoni Petro aliwaambia, nakwenda kuvua samaki. Nao wakamwambia, nasi tutafuatana nawe. Basi wakaenda, wakapanda mashua, lakini usiku huo hawakupata chochote. Kulipoanza kupambazuka, Yesu alisimama kando ya ziwa, lakini wanafunzi hawakujua kwamba alikuwa yeye. Basi Yesu akawauliza, vijana, hamjapata samaki wowote, sio? Wao wakamjibu, la, hatujapata kitu. Yesu akawaambia, tupeni wavu upande wa kulia wa mashua, nanyi mtapata samaki. Basi wakatupa wavu, lakini sasa hawakuweza kuuvuta tena kwa wingi wa samaki. Hapo yule mwanafunzi aliyependwa na Yesu akamwambia Petro, ni Bwana. Simoni Petro aliposikia ya kuwa ni Bwana, akajifunga vazi lake, maana hakuwa amelivaa, akarukia majini. Lakini wale wanafunzi wengine walikuja pwani kwa mashua, huku wanauvuta wavu uliojaa samaki. Hawakuwa mbali na nchi kavu, ila walikuwa yapata mita 100 kutoka ukingoni. Walipofika nchi kavu, waliona moto wa makaa umewashwa, na juu yake pamewekwa samaki na mkate. Yesu akawaambia, leteni hapa baadhi ya samaki mliovua. Basi Simoni Petro akapanda mashuani, akauvuta hadi nchi kavu ule wavu uliokuwa umejaa samaki wakubwa 153. Na ingawa walikuwa wengi hivyo, wavu haukukatika. Yesu akawaambia, "Njoni mkafungue kinywa." Hakuna hata mmoja wao aliyethubutu kumuuliza, "Wewe ni nani?" Maana walimjua alikuwa Bwana. Yesu akaja, akatoa mkate akawapa, akafanya vivyo hivyo na wale samaki. Hii ilikuwa mara ya tatu Yesu kuwatokea wanafunzi wake baada ya kufufuka kutoka wafu. Walipokwisha kula, Yesu alimuuliza Simoni Petro, "Simoni mwana wa Yohane, je, wanipenda mimi zaidi kuliko hawa?" Naye akajibu, "Naam Bwana, wajua kwamba mimi nakupenda." Yesu akamwambia, "Tunza wanakondoo wangu." Kisha akamwambia mara ya pili, "Simoni mwana wa Yohane, je, wanipenda?" Petro akamjibu, "Naam Bwana, wajua kwamba nakupenda." Yesu akamwambia, "Tunza kondoo wangu." Akamuuliza mara ya tatu, "Simoni mwana wa Yohane, je, wanipenda?" Hapo Petro akahuzunika kwa sababu alimuuliza mara ya tatu, "Wanipenda?" Akamwambia, "Bwana, wewe wajua yote. Wewe wajua kwamba mimi nakupenda." Yesu akamwambia, "Tunza kondoo wangu. Kweli nakuambia, ulipokuwa kijana, ulizoea kujifunga mshipi na kwenda kokote ulikotaka. Lakini utakapokuwa mzee, utanyosha mikono yako na mtu mwingine atakufunga na kukupeleka usikopenda kwenda." Kwa kusema hivyo, alionyesha jinsi Petro atakavyokufa na kumtukuza Mungu, kisha akamwambia, "Nifuate." Hapo Petro akageuka, akamwona yule mwanafunzi ambaye Yesu alimpenda anafuata. Huyu mwanafunzi ndiye yule ambaye wakati wa chakula cha jioni alikaa karibu sana na Yesu na kumuuliza, "Bwana, ni nani atakaye kusaliti?" Basi Petro akamwona huyo, akamuuliza Yesu, "Bwana, na huyu je?" Yesu akamjibu, "Kama nataka abaki mpaka nitakapokuja, ya kuhusu nini? Wewe nifuate mimi." Basi habari hiyo ikaenea miongoni mwa wale ndugu kwamba mwanafunzi huyo hafi. Lakini Yesu hakumwambia kwamba mwanafunzi huyo hafi, ila "kama nataka abaki mpaka nitakapokuja, ya kuhusu nini?" Huyo ndiye yule mwanafunzi aliyeshuhudia mambo haya na kuyaandika. Nasi twajua kwamba aliyoyasema ni kweli. Kuna mambo mengine mengi aliyofanya Yesu, ambayo kama yangeandikwa yote moja baada ya lingine, nadhani hata ulimwengu wenyewe usingetosha kuviweka vitabu ambavyo vingeandikwa.